ہر ذہن دی ایویں سمجھو روحانی طلب ہے. انشاءاللہ تساں غور فرماؤ گے تو کافی کچھ نیاں گلاں نویاں باتاں جناب دے دل دماغ چون گیاں. اللہ تعالی مینو شرح صدر بخشے اور میری زبان نو دل نو دماغ نو نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے. موضوع دا نا ہے ایمان اسلام احسان. ایمان اسلام احسان ایک حدیث مبارک ہے جس وچوں یہ تینیں چیزاں لے کے تے میں موضوع منتخب کیتا ہے. اس حدیث پاک نو حدیث جبریل آکھیا جاندا ہے. حدیث جبریل آکھیا جاندا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. کیونکہ اس حدیث پاک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک کچوں بیان دا سبب جڑے نے او جبریل امین بنے نے. اس نو پورا تے بیان نہیں کرانگا اپنے موضوع دی مناسبت نال اپنے موضوع دے اس بات واسطے اونا ایک حصہ جناب دے گوش گزار کرانگا. ویسے تو ایمان اور اسلام عام مشہور مانیا وچ تے اکو ہی شے سمجھے جاندے نے, لیکن اس حدیث پاک کے چک معمولی سا فرق بیان کیتا گیا ہے ایمان اور اسلام دا. تو حدیث پاک ہے وے جے وی جڑی کے بخاری شریف وچ مسلم شریف وچ مشکات شریف وچ حدیث دیاں کتاباں دے اندر او محفوظ حدیث آئیے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اساں بارگاہ رسالت وچ بیٹھے ساں تے ایک بندہ آیا ہے جدا چہرہ بڑا خوبصورت تے وال بڑے حسین نے کپڑے بڑے چٹے سفید نے تے سفر دے آثار تے علامات اس بندے تے محسوس نہیں سن ہوندے تے آن کے تے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھے اس حال وچ کہ گوڑے مودے سٹے نے گوڑے دوویں انہاں آن کے بارگاہ رسالت وچ مودے مار لے تے حضور پاک سرکار دے گوڑیاں مبارکاں دے نال رلا دتے, یعنی دونوں گوڑے مبارک دے سرے جڑے سن وہ آپس دے اندر ٹکرے سن. اس حال وچ او آن کے بیٹھے نے تے انہاں دوویں ہاتھ جڑے نے انہاں اپنے پٹاں تے ایویں رکھ لے نے جویں اساں اتحیات وچ بیٹھنے ہیں. ہاتھ دوویں اوتھے رکھ کے تے انہاں سوال شروع کیتا ہے پہلا سوال کیتا ہے مل اسلام ہو یا رسول اللہ اسلام کی چیز ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے کہ اسلام ایوے گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک محمد اللہ دے رسول نے اور نماز قائم کر یعنی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان دے روزے رکھنا بیت اللہ دا حج کرنا سوال دا جواب اتنا ایک نبی پاک نے دتا انہیں پھر اگوں سوال کیتا فمل ایمانو کہ ایمان کی چیز ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ سو تو نہیں گئے شور شرابہ تے زور تے سر تے گج وج جیڑا ہے نا وہ کیونکہ تانو جگا کے رکھدا ہے تے جے گل اس انداز کراں جویں کرنا پیا تے پھر تسی سن لگ پیندے جے کیونکہ ہر پاسوں تے ڈیک چلن ڈے نے نا تے دھماکے تے بم تے میزائل تے اور سانو بھی دھماکے چاہیے ہوندے نے تقریر وچ بھئی جویں دا ماحول مڑ بن گیا اویں تے ذہن مبارک نفیس ہو گئے تو او پھر اگر گفتگو دے انداز وچ تقریر شروع کیتی جائے تو پھر قوم سمجھ دیئے حالے سواد نہیں پیا ہوندہ چڑھے گا استاد تے پھر گا لے وہ جڑا میں دھماکہ کرنا تو آڈے ذہن نو صرف اپنے قریب کرنا استے اصل تو آنو میں اپنے ذہن آل لے ہونا ہے میں تو آڈے ذہن آلے پاسے نہیں ہوں میری کوشش ہے ہوں دیئے اینا نو میں آدھی کرا گل دین اسلام دی سلجھے انداز چھ سنا من دا تے اگر جے میں ان پن پتا ہے پھر کافی پینترلے بدلنے پیندے نے وہ پھر پینترلے بدلنے پیندے نے بھئی یار اینا نو زمین اینا دی وطر چلے آمن آستے تے پھر پہلو محنت کرو تے شیر سناؤ تے گج واج ہوئے تے توم تام ہوئے تے پھر جناب شیر سور ہوئے گور ہوئے تار ہوئے تے پھر قوم بھی تے مقصد اصلے ہوتا ہے بھئی اینا نو مٹھیا ہولی ہولی ہولی ایسے پاسے لیاؤ کہ سونے انداز نال دین دی سادے انداز نال گفتگو سنن دے عادی ہو جائیں جڑا بندہ اینجا عادی ہو جائے سمجھ لینا او بندہ خوش نصیب اپنی مراد نو پہنچ جائے گا تو غور نال سمجھنا پھر انہا سوال کیتا فمل ایمانو ایمان کی چیز ہے؟ پہلا سوال کی سی دجا کی ہے ایمان کی چیز ہے؟ نبی پاک سرکار نے جواب مرحمت فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ ہی کہ اللہ نو مننے او دے فرشتیاں نو من جنت نو من دوزخ نو من موت تو بعد اٹھنے نو من تے تقدیر نو من جیویں دی رب بنائیے چنگی تے پاویں مندی کسے دی جو بھی ہے اس تقدیر نو من حضور نے فرمایا اے جواب دتا آکر نے کہ ایمان دا نا ہے ہن تساں اس جواب وچ تے پچھلے جواب وچ فرق اے سمجھنا ہے کہ پچھلے وچ سارا کرنے دا ہے تے ایدے وچ سارا مننے دا ہے ایدا مطلب ہے مننا ایمان ہے تے کرنا اسلام ہے توجہ نہیں کیتی کرنا یہ توانوں پنجابی دے لفظاں وچ سمجھا رہا ہوں, الفاظ ہور بھی ہیں لیکن الفاظ نہیں چاہیے دے ہوں دے, یہ انتہائی حماقت اور جہالت ہے کہ الفاظ انج دے بولنے کہ اگلیاں نو سمجھ نہ آوے تے اگلے اٹھن تے او آکھن بلے بھائی عالم صاحب کوئی تقریر کر دے نے, مجال ہے جے کسے لفظ دی سمجھ آ جائے. اتنا علم رکھدے نے کہ کوئی شے دا پتہ سر تے لگدا ہی نہیں, تے سرکار جے پتہ سر نہیں لگنا تے عالم مڑ بڑے میں لینا ہے بیٹھا کادے واسطے آیا. ہمیشہ یاد رکھنا ایک ہوندے نے فلسفیانہ انداز, ایک ہوندے نے پیغمبرانہ انداز. فلسفیانہ انداز ایسے ہوندے نے بندہ لفظاں دے ہیر پھیرے چی رہ جاندا تے آندی جاندی سمجھ دل وچ کوئی گل بیندی نہیں, تے جڑے ہوندے نے نا پیغمبر علیہ الصلات و تسلیم اور انہاں دے خادم تے وارث, وہ ہمیشہ سادے جھٹکے لفظاں وچ گفتگو کردے نے تاکہ عوام دے دل وچ گل بیٹھ جاوے, اصل مقصد حاصل ہو جاوے کہ مقصد تے اصل دوسرے نو اپنے ذہن دی گل سمجھاونی ہے نا, نہ کہ اپنا آپ وکھاونا ہے. اپنا آپ وکھاونا تے شیطانیت تے تکبر آ جاندی گل, یہ تے جائز ہی نہیں. تو جھٹکے لفظاں وچ پیا گل دسنا کہ اسلام جو نبی پاک نے دسیا ہے اتوں پتہ لگدا ہے وہ ہے کرنے دیاں چیزاں. بھائی گواہی دینی گل سمجھا, گواہی دینی اللہ تو محمد اللہ کے رسول ہے, یہ بھی تے کرنے دا کام ہے کیونکہ گواہی زبان نال ہوندی کدے نال ہوندی. تہانوں جو گواہی واسطے کسے نو بلایا جائے تو وہ ہن دل چپ کر کے کھلوتا رہے تے آکھے میرے دل چ واقعہ سامنے میں تو گواہی ہو جانی, کی کرنا پینا انہوں. تو معلوم ہویا اے اسلام دی پہلی شے جیڑی ہے او زبان دا فعل ہے, زبان دا عمل ہے, تے زبان دے کرنے تو شروع ہونا ہے. اگے نبی پاک نے دسیا ہے نماز قائم کرنا او بھی کرنا ہے, اگے فرمایا ہے زکات ادا کرنا او بھی کرنا ہے, اگے دسیا ہے روزے رمضان دے رکھنے او بھی کرنا ہے, اگے دسیا ہے بیت اللہ دا حج کرنا او بھی. اے دا مطلب ہے اسلام کرنا ہے, اسلام کرنا ہے. تے ایمان جدو آقا نے دسیا ہے تو اتھے فرمایا ہے من اللہ نو, اللہ دے رسولاں ہاں جی فرشتیاں نو, جنت نو, دوزخ نو, مرنے تے بعد اٹھنے نو, ہاں جی تے تقدیر نو, اے مننا کی بن جائے گا؟ ایمان بن جائے گا. تو اے دا مطلب اے نکلیا کہ اسلام کرنا ہے تے ایمان مننا ہے. تے سائیں تیسری شے آقا نامدار نے دسی جدوں سوال کیتا اس آن والے نے, سوال اے سی فمل احسان ہو کہ احسان کی, احسان کی. تو احسان دا معنی سرکار نے فرمایا کہ اللہ دی عبادت ان کرے گویا تو اس رب نو وینا ہے پیا یا رب تینو ویکھدا ہے پیا. اے آقا نامدار نے احسان دا معنی بیان فرمایا ہے. کیا معنی؟ ان تعبد اللہ, یا ایتھے ہے انت عملا, عمل کریں تو انج کان کا ترا گویا تو رب نو وننا ہے پیا فائلم تکن ترا فانه یراک یا فانک ترا کہ عمل ان کرے گویا تو رب نو وننا ہے پیا اگر تو اونوں نہیں پیا وننا ہے تے پھر ان کر گویا اللہ تینوں ویکھدا ہے پیا تو احسان اے فرمایا ہے نبی پاک احسان دا مطلب اے دسیا ہے کہ ہر کم این کرے بندہ کہ رب نو ویکھدا ہے پیا یا او اپنے رب نو ویکھدا ہے پہلا درجہ اچھا ہے اپنے رب نو ویکھ کے عبادت کرنی کم کرنا تو دوسرا درجہ او دو تھلے آڑا ہے کہ اے انج جناب دل جمعیا ہوئے کہ دل اے سمجھ رہا ہوئے کہ رب میں نو ویکھ رہا ہے اور میں اللہ دی کچہری بارگاہ وچ کھلوتا وار ویلے بس اے درجہ پہلے نالوں کھٹے ایک کے خود رب نو ویکھنا جویں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا ہن گل سمجھیا جی احسان دائر رتبہ گویا خدا نو ویکھنا ہے یا خدا بندے نو ویکھدا ہے بندہ خدا نو ویکھدا ہے یا خدا اس مقام تے دل اپنیا ہوئے تو پہلا مقام میں علی مشکل کشا سرکار دے فرمان مبارک تو پیش کرنا جدو کسے کافر نے یا کسے بندے نے مولا علی سرکار تو پوچھیا اے علی دسو جس رب سونے دی تساں عبادت کر دے جے کدی ویکھیا ہی ہے جے آپ نے فرمایا میں اونا چیر رب نو سجدہ نہیں کردا جنہ چیر اپنے رب نو ویکھدا نہیں توجہ ایسے ہی کوئی نا آنکھو نا سبحان اللہ اے احسان دا پہلا رتبہ پہلا مرتبہ حضرت مولا علی سرکار نے بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے رب نو ویکھ کے اللہ سونے دی عبادت کرنا واں اے اعلی مرتبہ صدکے جاواں تے اے ویکھنا جڑا ہے اکھاں نال نہیں اے دل نال ویکھنا وے دل دے دل والی اکھ نال ویکھنا اے جنوں بصیرت آکھدے نے صدکے جاواں اس واسطے غور فرما صدقے جاواں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو جدوں نے آکھیا اے علی جس رب نو ویکھ لاوے او مینوں تے وکھا دے آپ نے فرمایا جھلیا اور اکثر دی اکھاں نال نہیں دسدا او دل والی اکھ نال دسدا ہی ایتھے مولا علی سرکار پاک نے دسے آئے یارو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نو ویکھن والے دل کئی ضرور ہوندے نے سارے دل رب نو نہیں ویکھ دے کئی دل ہو جا ہوندے نے جڑے اپنے رب سونے دا مشاہدہ فرماؤندے نے اس واسطے حدیث پاک چاہے کانا کا ترا ہو گویا تو وینا ہے پیا یعنی ایدا مطلب حقیقت تک اللہ سونے دا حقیقی ویکھنا تے کسے نو نہیں مل سکدا او تے ایک ذات جدا نام محمد مصطفیٰ ہے جس ذات نے مولا کائنات دا دیدار کیتا ہے سر مبارک دیاں اکھاں نال کیتا ہے باقی کسے نو اے مقام حاصل نہیں جدو جنت جنتیاں جانے اور سڑے جنتیاں دی اکھ خالی اے نہیں رہنی سر تو پیرا تک جنتی لوگ اکھی بن جان گے اونا دی بڑی عجیب ہو جانیے پردے اوتھے اج جڑے پردے اکھاں گے پے کھڑے نے اے پردے ہٹ جان گے پردے ساڈیاں اکھاں دے گئی جے اللہ سونے دے اگے پردے کوئی نہیں پردے صرف بندے دی اکھاں دے اگے نے تائیوں ہی اللہ سونے نے قرآن وچ فرمایا ہے جدو کافراں نو رب سونا اٹھاوے گا ساڈے ورگے اندھے دل والیاں نو اٹھاوے گا اللہ سونا فرماوے گا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید اللہ فرماوے گا اج اسا تیریاں اکھاں تو تیرے تو پردے ہٹا لینے فابا سارو کل یوم حدید اج تیری اکھ تیز ہو گئی اے ایدہ مطلب نکلیا اس جہان دے اندر اکھان دے اگے پردے بڑے چوکھے سارے نے جنا پردیاں دی وجہ نال بندہ اپنے رب سونے نو ویکھ نہیں پیا سکدا قیامت والے دہاڑے پردے ہٹا دتے جان گے جڑیاں چیزاں اج نظر نہیں آ رہیاں جدوں پردے ہٹ جان گے اکھان دے اگے صدکے جاواں پھر او ساریاں چیزاں نظر آون گیاں اللہ دے بندے او کئی اکھاں ہو جیاں ہیں جنہاں نو رب سونے دھرتی زمین دے اتے ہی پردے ہٹا لڑ دی سعادت عطا فرما دیتی ہے توجہ ہے کوئی نا مالک کے کائنات نے کئی جنتی روحاں داتا گنج بخش ورگیاں اے ہو جئیاں بنائیاں اوندیاں نے جنہاں دے رب العالمین سونا ایتھے ہی پردے ہٹا چھڑ داوے اونا دی دید ایتھے ہی تیز ہو جاندیے تا یہی امام عبدالوہاب شہرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آن فرمو دینے 1,49,000 ہاں جی 1,49,000 تے 99 جناب جی ہاں جی اے پردے تے حجاب مقام ہوندے نے ولی اللہ دا جدوں اے مقام طے کر جاندا اے پنج وقتی نماز جس نبی دے پیچھے چاہے ادا کر لیندا اے جس نبی دے پیچھے چاہے کیونکہ ہر نبی قبراں دے اندر نمازاں ادا فرماوندے نے اے حدیث مصطفیٰ کریم دیئے غور فرما آقا نامدار نے فرمایا ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون سرکار نے فرمایا نبی اپنیاں قبراں وچ زندہ نے تے نمازاں ادا فرماؤدے نے جنہاں دے پردے ایتھے رب سونا ہٹا چھڑ دائے او جتھے بھی بیٹھے ہون پنج وقتی نماز جے چہون تے داتا گند بخش ورگے رسول اللہ دے پیچھے ادا فرماؤ دے لے کیونکہ فاصلے مسافتاں تے بود تے زمینہ اے تیرے میرے واسطے ہوندیاں نہیں اللہ دا ولی اک گزریاوے جنہاں دا نام حضرت عبدالعزیز دباغ سی جڑے سید سن تے غوث زمان سن آپ سرکار دے ملفوظات دی کتاب البریز ہاں جی فقیر دے کول موجود ہے آپ فرماؤندے نے اللہ دے ولی گلاں کردے نے کہ زمین ساری اللہ دے ولی دے اگے دو قدم فرمایا میں فقیر دا تے ایک وی پورا نہیں ہوندا توجہ نہیں کیتی بل بل بل بل بل ساری روئے زمین فرمایا فقیر میری تے ایک پیر وی میرا قدم پورا نہیں ہوندا زمین مک جاندی اے تے خدا دیا بندیا صدقے جاواں اللہ سونے دے پاک فقیران تو فکشف لا عنک غطاءک. توجہ ہے ایک قرآن حکیم دے اندر اللہ فرماؤں دے اساں تیرے پردے غطا اساں ہٹا لینے فبصر کل یوم حدید آج تیری اکھ تیز ہے ایدا مطلب ایتھے مٹھی سی ایتھے او کچھ نہیں سی ویکھ دی جو اگلے جہان جا کے ویکھے گی اوتھے رب سونے نے نظراں ہور ہی کر چھڑنے صدقے جاواں رب سونے نظام ہی ہور بڑا چھڑنے نے اس واسطے اج دا غیب اس لے حاضر ہو جاوے گا اج دا غیب اس لے حاضر ہو جانا ہی توجہ فرما تائیں اج سانو اپنے کیتے عمل نہیں دس دے اس لے سامنے نظر آون گے جو مکالے سامنے ہونے نے ہر شے سامنے ہوے گی فرشتے اج نظر نہیں اوندے اس لے فرشتے سامنے نظر آون گے مجرماں نو پھڑی جا رہے ہون گے کسے اللہ دے فقیراں درویشاں دے اوتے فرشتے سلاماں دیاں ٹولیاں پیش کر رہے ہون گے فکشفنا عنک غطاءک اج سا تیرے پردے تے کئی ہو جائے نے ادھر ادھر ویکھن توجہ فرما احسان دا مانا کملی والے آقا نامدار سرکار نے کی بیان فرمایا اللہ دی عبادت عمل انج کر تو گویا اونو یا او رب تینو صرف ہن غور سمجھ نال توجہ کرنا احسان دا ایک معنی اے وے کسے نال نیکی کرنا جڑا اساں روزانہ بولنے ہیں فلانے نے میرے تے احسان کیتا ہے احسان دا ایک معنی اے جڑا مطلب اے کسے نال دوسرا معنی جڑا حدیث دی زبان وچ آیا اے تے اللہ دے فقیراں صوفیاں دی زبان وچ بولیا جاندا اے او اے ہوئیے کہ رب سونے دی عبادت انج خالص کیتی جاوے یا بندہ رب نو ویکھدا ہوئے یا بندہ انج سمجھے رب سونا مینو ویکھدا اے ایدا نتیجہ کی نکلدا اے بندہ خالص عمل کردا وے. میں مثال دینا ادھر ویکھ سمجھان واسطے کیونکہ اللہ فرماؤں دا ہے وللہ المثل الاعلا اللہ آندا ہے اچیاں مثالاں میں رب واسطے ہی نے ہن اچھی مثال دین لگا سمجھاؤں لئی ادھر ویکھو میرا ایک شگرد ہوئے یا ایک بادشاہ ہے بادشاہ دا کوئی ملازم یا کسے چودری دا کوئی ملازم او دے سامنے کام کردا ہوئے پیا کس طرح اونوں ویکھ رہا ہوئے کہ سامنے بیٹھا ہے یا اونوں اے پتہ ہوئے میں جتھے بھی بیٹھا ہاں مینوں میرا مالک. ہن ایمان نال دس او دے کام کرن دا انداز او دا کسے پاسے ذہن نہیں جائے گا سر نہیں کسے پاسے مارے گا مت ویکھ لویا کہ ہاتھ تیرا کھانا ویندا ہے پیاتے مینو بلا کے پھر باوے پھینٹی لاوے تینو شرم نہیں آئی کم کرنا ہے پیا دھیان تیرا کسے پاسے پیا جاندا ہے کیوں ادھر ادھر پیا ویندا ہے اللہ دیا بندیا ایتھے عام دنیا دے مالکاں دی گل اے جڑے مالک نہ ہون دے برابر نے اصل مالک تے اوہی اے. توجہ نہیں کیتی اس واسطے جس بندے دا اے ہونا دل دل ان دا ہوے گا ان دا صاف ہوئے گا کہ میں اللہ نو ویکھنا وا پیا اس دی نماز وی ہور ہوے گی او دا روزہ وی ہور ہوے گا او دا حج وی ہور ہوے گا حضرت خواجہ حسن بصری سرکار کعبے شریف دا طواف فرما رہے نے تواب فرما دیا خواجہ حسن بصری سرکار ہاں جی صدقے جاواں تواف انج دا پے کر دے نے کہ اللہ سونے نو ویکھن دے نے ہن غور فرما اے عمل ہور ہونے ایسے بندے دا جڑا سمجھے مینو مالک حقیقی ویکھدا پیا اے یا میں اونوں پیا ویکھدا واں جڑا اونوں ویکھدا ہوئے او دے نظاریاں وچ کھبیا ہوئے او تے جہان تو اور سارے جہان تو کٹیا ہوندی او دا صدکے جاواں تمام خیالات رب سونے دے دید چی لگے ہوندے نے اس واسطے او دا عمل سارے نالو خالص ہوندی جنو آکھ دینے انو حضوری نصیب ہو گئی ہے کی ہو گئی ہے ہاں حضوری دائی نام جے جدو خالص بندہ نماز دے اندر ان سمجھے دلو دائنا ایک رب سونے دے نال لگا ہوئے کیوں رب نو ویکھ رہا ہوئے رب سونے دے کما نو ویکھ رہا ہوئے جڑے کہنا آتے چاکھر عرش تے فرش تے کائنات دی ہر شے جڑی ہے اللہ سونے دی نشانی ہے اے دے فعل مبارک تو اللہ دی صفتاں دسدیاں نے ادھر ویکھ انج سمجھ لے اے قلم ویکھ لے اے قلم میں اس نال لکھنا وا پیا ہن گل سمجھی ایک بندے دی نگاہ اس لکھائی تے وے ایک ہووے جدی نگاہ اس قلم تے وے ایک ہووے جدی نگاہ اس ہاتھ دے اوتے وے ایک ہووے جدی نگاہ اس ہاتھ والے انسان دے ایک ہووے جڑا ہاتھ والے انسان نو جدوں ویکھدا ہے اونوں پتہ ہے جسا وے جسا جس مٹی تے بے جان سی ایتھے مٹی تو بنیا ہے اے کچھ نہیں پیا کر سکدا او پیچھے روح تک پہنچے گا آنکھے گا سلے نو روح چلاون والی اے پھر ایک ہووے جڑا روح تو وی پیچھا جاوے گا او آنکھے گا یار روح وی تے کسے پاسوں آئی اے اپنے آپ تے نہیں آ گئی اے روح تک پہنچ کے روح تو پیچھا ہن اس ذات تک پہنچے گا جڑی روح نو بھیجن والی اے ہن گل قلم دی سیاہی تو چلی گل لکھن تو چلی اے جا مکی رب العالمین تے وے گل نہیں سمجھ لگی خدا دے بندیا آپا تو میں روزانہ ایسے خدائی نو وینے ایک قلم چلدا ویکھنے پر پیچھے نہیں جاندے اللہ دا ولی زمانے تو چھال مار دا وے اے دے چلاون والے تے جا کھلوندا وے سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالہ سبحان اللہ نعرہ تحقیق سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ او پیشاں دا پیشاں ہی جاندا ای اے دا مطلب اے نکلیا مومن دا ایمان تے پیشاں جاون چے مومن دا ایمان جے اگاں نو جویں آ جاندے نے 19ویں 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں انہاں نو پچھو اگے بنے میں لین جانا جو نا مراد ورساں دے پیشاں ہی جانا وے جنہ پیشاں چلاں گے اے زمانہ اکھ وچوں جدوں ختم ہوندا جاوے گا اکھ وچوں اے زمانہ دسنا ختم ہوے گا اس زمانے دے خالق تک جدوں پہنچاں گے ایمان تا جا کے احسان بن جاوے گا پھر اس نو احسان آکھ دینی او پھر نمازی جدوں نماز پڑھدا وے خدا دی قسم کر کے انا سجدہ زمین تے کردا وے وجد وچ عرشاں نو لے آوندا کلندر اقبال لاہوری فرماؤں دے نخا ہم ای جہاں وا آ جہاں را نخا ہم ای جہاں وا آ جہاں را مرا عرص کے دو نم رمز جان را سجودے دے کیا سوز و سرو رشی بوجدارم زمین و آسمان را. اللہ ما اقبال فرما عرض کر دینے مولا نہ میں تیرے تو اے جہان منگلا وان نہ او جہان منگلا وان میں کی منگلا وان سرور والا سجدہ منگلا وان کیڑا سجدہ سرور والا سجدہ منگلا وان سجود دے میں نو ایہو جا سجدہ عطا فرما بوجدارم زمین و آسمارا. ادرو اقبال دا سجدہ ہووے او دی لذت تے زمین وی نچ دی ہووے تے آسمان وی اے اوہی سجدہ منگن دینے جنو کملی والے احسان فرمایا جنو حضور دی زبان نے دسیا احسان اے وے کہ ان رب دی عبادت کرو گویا رب سونے نو تو پیوے نے یا رب سونا تاکہ خالص ہووے ہر پاسوں دھیان ہٹیا ہووے. اینو حضوری آکھیا جاندائی اخلاص آکھیا جاندائی خلوص آکھیا جاندائی حضوری دائی نامے جدی سیدنا اور سلطان باہو نے گل کیتی ہے سخی سلطان باہو بولے آوے باج حضوری او نئی منظوری باج حضوری یارا نئی منظوری تے توڑے پڑن بانگی سلاتا ہو روز نفلی و نماز حضور نہ ہوے اتے کڈن سے زکاتا او باج فنا رب حاصل نہی باج فنا رب حاصل نہی باہو نا تاثیری جماتا او جو ہے کوئی نہ فنا دا اے ہوئی مطلب ہوندا جے بندے دا دل ہر شے بھل جاوے ایک اپنے مولا دے ویکھن وچ غرق ہو جاوے اینو ہی فنا آکھدے نے سبحان سمجھ آ رہی نہیں سنو سنو تے جیڑا دل جاری ہونا آکھ دے نا فلانے دا دل جاری ہو گیا یہ ہوئی مطلب ہے کہ اس دا دل اتنا اندروں صاف تے خالص ہو جاوے کہ یا رب نو ویکھے تے یا اے سیدے چوے ہر ویلے کہ رب مینوں ویکھن دے تزکیہ نفس جنو آکھ دے نے نفس اپنے نو صاف تو چھڑنا نبی پاک سرکار نے فرمایا نفس نو پاک ایویں کری دے کہ بندہ ہر ویلے سمجھے رب میرے نال ہے رب میرے ہن اے مزید تانوں سمجھانا اسلام ایمان تے احسان سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہن اس دے واسطے انج سمجھو نبی پاک سرکار دا دین جڑا آیا ہے نا بندے دے اندر دو طاقتاں ہوندیاں نے اے ہر رچ اللہ نے رکھیاں نے دو طاقتاں ہر بندے وچ اللہ نے ایک جانن والی طاقت ایک کرن والی طاقت ایمان نال دسو یار بندے چن کے جنو ایک طاقت علمیہ آکھدے نے دوسری عملیہ آکھدے قوت علمیہ قوت عملیہ اور اے اللہ نے برابر نہیں رکھیاں نہ علمی طاقت برابر ہے تے نہ عملی طاقت نہ جانن والی تے نہ کیوں ہن ایک بندہ ہے اس دا ذہن موٹا ایڈا ہے اونو جنا مرضی گل سمجھاؤ چیتے چ نہیں بیٹھ تے دوسرا ہے وے اونوں اے اشارہ وی کرو نا تے فٹ سمجھ لیندا ہے ہن اے دا مطلب اے نکلیا بھئی علم والی طاقت جیڑی اے او برابر نہیں کسے دی چوکھی تے کسے دی کٹ ہن غور نال سمجھی دوسری طاقت کرن والی دوجی طاقت قوت عملیہ جنو آندے نے او بھی برابر نہیں ہن جھارا پہلوان جیڑا کام کرے گا تو اسا کر سکدے او تے پانچ من دا بورا جفا مار کے تے موڈے تے سٹ لیندا سی کی خیال ہے اج دا ترقی یافتہ فارمی اونوں پانچ شیر دے دے تے جے او موڈے تک لیاندیا سات وارا سا نہ لوے تے پھر آکھے کی خیال ہے معلوم ہویا قوت علمیہ تے قوت عملیہ اے ساریاں دیاں برابر اسے واسطے جو رب سونے نے طاقت علم والی اپنے پاک محبوب وچ رکھی ہے او کسے نو عطا نہیں فرمایا توجہ نہیں کیتی کسے تے ایویں ہی پولے آئی ہوئی فرق سامنے رکھ کسے دا ذہن تھوڑا ہی کسے دا چوکھا ہی کسے دا اس تو چوکھا ہی اس تو چوکھا ہی ودھدا جا آخر جا کے حد مکنیے محبوب خدا تے کیونکہ ایس مخلوق دی کسے نہ کسے جگہ تے حد تے ہے نا تے انسانا دی تکمیل دی حد جا کے رسول اللہ دی ذات تے ہوندی کیونکہ اونو اللہ نے بناونا سی اپنا محبوب تو سج مارسا پھر کمی چھڑنی تھی رب نے بندے نو کسے نال پیار ہوگی نا مثلا کسے نو مور سونا لگتا ہے باقی سونا ہے لیکن اس وچ ایک عیب ہے کیڑا او پیراں نو ویکھ ویکھ کے روندا رہندا ہے عیب کے لئی ہن اس خود وی سوچدا ہے تے ویکھن والے وی سوچدے نے یار کدھر این دے پیر وی این دے پراں وانگ ہوندے نا تے گل بڑی سی کی خیال ہے مگر ایتھے سارے رہ جان گے کیونکہ کر تے کچھ نہیں سکدے نا او دے پیر سونے تو بنا سکنے میں پر جی دے نال کرنا سی نا رب نے پیار تے بناون والا ہی آپ سی تے عاجز بھی نہیں سی اونے مڑ کسے پاسوں وٹھ چھڈی نہیں آکھنا سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے تائیں یا اعلی حضرت فاضل بریلوی بولے آئے آکھو نا سبحان اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی سرکار فرماؤندے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اے درجہ بندی وے خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلی سبحان اللہ ڈٹ کے آنکھ نہ سبحان اللہ تیرے خل تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی ہے نہ ہوگا ہوگا شاہ ہوگا شاہ کوئی سا ہوا ہے نا تیرے خالق حسن تیرے خالق حسن ادا کی قسم آکھنا سبحان اللہ اور سنو ہلے اس گل نو اور ودھانا کیونکہ گل ہے ساڈے محبوب دی اللہ دے محبوب دی ہن توجہ رکھنا سرکار دی قوت علمیہ جانن والی طاقت بے مثال ہے انہاں دے نال دی اللہ نے کسے نو دتی نہیں تائیوں ہی اللہ دے پاک محبوب دے علم دا کوئی کنارا نہیں دسدا کہ عرش فرش دا ذرہ بھی جان دے نے ایدو علاوہ جنتا دوزخا اگا جو کچھ ہونا ہے او بھی سارا یعنی دونا جہانا نو بھی پورا جان دے نے ایس تو علاوہ ہور بھی ایسا کچھ جان دے نے جو کچھ دونا جہانا تو باہر ہے چشتیا تج نو گل کی اس جہان دے جانن دی گل کریے اگلے شرک دا فتوا لا تے تو اج اے جہان بھی وچ تے اگلا بھی وچ تے سارا رلا کے آنا اس تو اگا بھی جان دے لے تے دس تے صحیح اس تو اگا کیڑی شہ جان دے لے چلیا اس تو اگا اللہ دی ذات اللہ دی ذات نہ اس جہان نہ او جہان او جہان تو پاک تے ایمان نال دس حبیب خدا اپنے رب نو جان دے نے کہ نہیں تے جے میں حبیب جان دے نے انج نہ ابراہیم جان دے نے نہ حضرت کلیم جان دے نے کوئی اونج جان سکدا تائیں سیدنا امام بوسیری قصیدہ بردا وچ بولے نے فرماندے نے فائن مل جو دے کا دنیا وا در آتا فائن مل جو دے کا دنیا وا در آتا و مل علوم کا علم اللہ ہے والقلم غلامی مولا یا صلی و سلم دائم العباد علی حبیبک علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امام بصری سرکار فرماؤندے نے او کملی والے آؤ اسا تیری سخاوت دے سمندر دے دو قطرے ویکھے نے تیری سخاوت دے سمندر دے کی ایک دنیا قطرہ ہے تے ایک آخرت قطرہ ہے. یا رسول اللہ تیری سخاوت دے سمندر دے دو قطرے نے ایک دنیا تے ایک آیا توجہ نہیں کیتی. اے او کلام ہے جیڑا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ سنیا وی سی تے امام بصری نو تصدیق فرما کے راضی ہو کے بیماری دی حالت تے چاپ نو چادر دتی سی جیڑی چادر امام بصری نے سویرے اٹھیا لئی سی تے اس چادر مبارک دی برکت نال فالج جاندا رہیا سی. بیمار سن نا فالج ہو گیا سی تے شاعر سن عربی دے تے بڑے وڈے امام سن عالم سن بڑے وڈے تے پہلو کوئی شعر ہور لکھ دے سن تے پھر خیال پیا کہ ایک نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرا تے پھر وہ آج دے شعراں وانگو تھوڑے سن دل تے پہلو ہی صاف سی احسان آلے تے ہے سن احسان آلے او احسان جڑا ہن دس گیا کی مطلب احسان دا کام کرو رب سونے دا جو بھی دنیا تے کرنا ہے تینج کرو بھئی یا رب نو ویکھ دے جے یا رب توانو احسان دا مانا یاد رکھو گے کہ پول جاؤ بے. چلو صرف مانا بھی یاد رہ جائے تے بڑی گل ہے کدی عمل بھی اللہ دے چھڑے گا توجہ نہیں کی تھی آنکھو نا سبحان اللہ. اور غور فرما صدقے جاواں امام بصری رحمت اللہ علیہ آپ دی آپ چوں چادر مبارک نبی پاک نے خواب وچ عنایت فرمائی سی جڑا فالج پیا سی رسول اللہ دی چادر دی برکت نال ہی جاندا رہیا سی. سبحان اللہ ایک شعر حضور نے تصدیق فرمائے نہیں اس واسطے صدقے جاواں آپ فرماؤندے نے سونیا تیری سخاوت دے سمندر دے ایک دنیا ہے دو جی حضور کیا دیتے ہیں دنیا بھی دیتی ہے جو کچھ بنیا کھڑائی یہ حضور دے وسیلے نال تے بنیا ہے آخرت بھی ادھروں ہی آئی ادھروں ہی بنی ہے. ہن گل سمجھی فرمایا یا رسول عرض کیتی یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کے دو قطرے ہیں ایک دنیا دوسرا آخرت اور دوسرا فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ فإنا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا رسول اللہ تو اڈے علم دائے عالم ہے علم دائے عالم ہے کہ جناب دے علم مبارک جڑے نے نا اونا دے وچوں دو نیرہ وگیان علم مبارک تو اڈے جڑے ہیں اونا وچوں ایک حصہ علم دا اے ہو جائے کہ پوری دنیا تے آخرت دوواں جہاناں دا علم تواڈے علم دا حصہ ہے لوح تے قلم دا علم تواڈے علم دا پھر سمجھ لے یہ تے ایک حصے دا حال ہے نا تے ہن باقی دے علم سمجھ جڑے دنیا آخرت تو وی علاوہ نے او علم کیڑے نے او علم نبی پاک سرکار دے اللہ دی ذات نو جانن والے جویں حبیب خدا نے رب نو جانیا ان کوئی جان سکدا ہی ہن توجہ فرما صدقے جاواں پتہ لگا کملی والے آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جڑی علم والی اللہ نے طاقت اندر رکھی سی او طاقت بے مثال سی. اچھا چشتی آئے طاقت بے مثال ہو گئی تے جڑی عمل والی طاقت ہے کام کرن والی توجہ نہیں رکھی تے اون دا حال سنا او کہو جی سی تے سونیا تو جھارے ویکھے نہیں رستم ویکھے نہیں ایتھے لیکن نبی پاک سرکار دی طاقت دا عالم سی ایک سی پہلوان پہلوان سی پہلوان نبی پاک دے دور مبارک وچ تے ایڈی بلان سی گاں مج دے چمڑے تے جدوں کھلو رہندا سی نا تے بندے اگو چمڑا کھچ دے سن تو ان دے پیرا ایتھو نہیں سی نکلدا چمڑا ٹٹ جاندا سی تو بکریاں پیا چار دے تے نبی پاک دعوت دتی دین دی آخنا سبحان اللہ آقا انعامدار نے دین دی دعوت دتی آن دا محمد پہلو کشتی کر پھر جے جت گیا تے ایمان لے آواں گا جے نہ جت سکیا تو تے پھر نہیں ہن ناز سی اپنی جان تے حضور سرکار نے ہتھاں وچ ہتھ دتے با ہتھ دینے سن سائیں ہوری کنڈ پھرنے جا ڈگے یا رسول اللہ توجہ کیتی کہ نہیں کنڈ پرنے جا ڈگا پھر آندا ایک وارا پھر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہتھ چت دتے پھر سائیوری کنڈ بھرنے تیسری وار آندا ایک وارا پھر اچھا پھر سرکار نے ہتھاں وچ ہتھ دتے پھر کنڈ پرنے ٹھہر جا بنیا ہن جھلے نو پتہ نہیں سی ید اللہ فوق ایدیہم بے وقوفا تو کتھے تے خدا دے ہتھ کتھے توجہ نہیں کی تھی امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا عاشق جڑا ہوں دینا کامل عاشق رب رسول دا او اپنے دل دے اپنے دل دی طاقت دا یعنی جو تے وچ اللہ نے نور رکھیا ہوں دے عشق تے درد دا او چک کے تے اگر عرش فرش تے رکھ چھوڑے نا عرش فرش پانی بن جان قبلہ ایتھے آقا دے غلام دا زور ہے مدنی تاجدار دا کی ہونا ہے توجہ نہیں کیتی غور نہیں کیتا ایتھے بھی دس دیا جاواں حضور سرکار جدوں اوندے نال کشتی کیتی ہے تے لنگا اٹ نہیں شکست آیا آئے جی میں آج کل کبڈیاں کھیڑ دینے پاٹ کٹ کے تے حرام ہے یہ تے ستر کھول کے لانت پہن دی ویکھن والے تے بھی لانت تے وکھاون والے تے بھی بھاوے ٹی وی اچ ویکھو تے بھاوے سامنے گراؤنڈ اچ ویکھو اگرین ٹاؤن والی گل نہیں سمجھ لگی نال مسئلہ بھی تے دستا نال مسئلہ بھی تے دستا جانا نیرا نبی پاک سرکار کوئی کپڑے مبارک نہیں اتارے ہاں کپڑے مبارک کی اتارنے سے غور فرما اللہ دیا بندے آؤ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمل والی طاقت کرن والی جڑی سی او دے نال دی وی کسے دی طاقت نہیں سی تائیں کملی والے آقا انعامدار او کم کر دے رہے نے جڑے کسے دی طاقت وسعت تو باہر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماؤں دے نے جنگ دے اندر کملی والے سرکار دے اسا جا کے اور سرے پناہ لیندے سان جس لے ساڈے تے اوکھا ویلا بن جاندا سی جنگ چ اوکھا ویلا بننا سا حضور سرکار دے پچھو لک جانا آکھنا سبحان اللہ او تے انتہا قوت علمیہ قوت عملیہ کی وہاں انتہا ہے اس کے آگے تم کیا کسی کو ملے گا اس کے برابر کسی کو مل سکتا نہیں اے طاقت تھوڑی چوکھی جنی بھی حصے وچ آئی ہے رب سونے دی یہ ہر کسی نو اللہ نے دتی جانن والی بھی تے کرن والی ہے نا دوویں طاقت کوئی نہ ہے ساڈا جڑا دین آیا ہی نا دین اینا دونا طاقتاں دی اصلاح واسطے آیا ہے توجہ نہیں کیتی آئی دونا طاقتاں دی علم والی طاقت جڑی ہے نا اس دی اصلاح ہوندی ہے عقائد عقیدیاں دے نال جنوں ایمان آکھیا جاندا ہے تے نبی پاک نے منن آکھیا سی تے کرن والی جڑی طاقت ہے اس نو وی اصلاح اینوں اے دی اصلاح واسطے اللہ سونے نے احکام بھیجے نے او جنہاں سانو کرن دسنا ہے کہ تساں کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا اے ساڈے اس عمل والی طاقت جڑی اونوں نٹھ پاون واسطے او دی اصلاح واسطے ساڈا دین او آیا اے جدا تعلق عمل دے نال کرنے دے نال اے جدا نام نبی پاک نے اس حدیث وچ اسلام رکھیا اے سبحان اللہ گل سمجھ لگی ہن گل سمجھی ایدا مطلب ایمان دا تعلق انسان دی علمی طاقت نال او دی کردا اصلاح تے جیڑا اسلام ہے اے طاقت یعنی ظاہری احکام شریعت دے جڑے نے او اصلاح کردے نے بندے دے عمل دی تے جدوں بندے دے عقیدہ ایمان اور عمل دونوں دی ہووے اصلاح توجہ نہیں کی تھی کسے ہور پاسے کھب گئے ہو میرے خیال دے پھر کدھر مینار پاکستان کے لیے چلے گا کیونکہ ساڈی جڑی قوم ہے نا سرکار اینا دا دیار رات تے دن ساڈا جڑا ہے او چند تے گزر گیا تے مولویاں دا مسیح تے گزر گیا او مولوی جڑے سادے نے تے جڑے ترقی کر گئے نے انہاں دا وی چند تے گزر دا جے ہاں جنوں پوچھو نا او کی آندا او مولوی او تو سادے مسیحاں چ رہ گئے دنیا چند تے پڑ گئی کہندے کہندے دنیا چند تے اپڑ گئی سائی تسا مسیتاں چی رہ گئے میں کہا قبلہ تسا چند تو بھی پیچھے لگے جاؤ ہاں جی مرو نکلو میں تے ہوئی آنکھاں گا شالا خدا کرے آ ترقی یافتہ زمین وی لکرن تے چند تے ہی جاؤ بیلک میں قسمیہ پیانا سانو اے زمین تے مسیح چنگی تے ترقی آلے انو میں عرض کرانگا خدا دا نانجے نکلو درتی تو ایسا تنگ ہو گیا تو ساون جاؤ چانتے تے یا جاؤ سمندر مبارک کچھ تاکہ خدا دی مخلوق کوئی سکھ دا سا لبے ٹھیک ہے اٹھو جنہیں ترقی کرنے نکلو جاؤ چند کھیتی لانا دنیا نو یہودی نے تے اکڑ اونجی قوت علمیہ جڑی سی او دی اصلاح بھی کرنی سی نبی دی دین شریعت نے ہن اور ساڈی ہو گئی کھوپڑی پٹھی دین جو نہ رہا دین دے ایمان والا حصہ او کردا ہے بندے دے علم دی اصلاح دین دے عمل والا حصہ اسلام والا شریعت احکام والا حرام حلال والا او کردا ہے بندے دی عمل دی اصلاح تے سائی جدوں دین کوئی نہیں تے نہ ایمان ہونا ہے تے نہ جناب عمل دی اصلاح عمل وی کھوتے والے تے ایمان منافقاں والے نے ہن تائیں تسی مسیتاں جو رہ گئے تے دنیا چند تے پڑ گئی او میں کیا بدبختو کیوں ایویں بکواساں کیتیاں جے رب دی دھرتی تے رب دے بندیاں دے ذہن الٹے کر کے انہاں دی مت مار کے ابلیس تے پیچھے چلا چھڈیا جے او بے وقوفا ایویں رولے نہ پاؤ بندے دا کمال ایویں بندہ اسلام تے ہووے ایمان دل وچ ہووے احسان اکھاں دے سامنے ہووے وجہ ہے خدا دی قسم کر گیا نا پر شالا دل ہووے لذت لین والا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماؤں دے نے فرمایا اگر میں نو رب اختیار دے وے آنکھے رب میں نو فرماوے اے علی دس جنت لینیوں یا مسجد لینی ہوں مولا علی مشکل کشا فرماؤں دے نے رب مینو اختیار دے وے آنکھے علی یا جنت چن لے یا مسجد چن لے مولا علی فرماؤں دے نے میں تے عرض کراں گا مولا مینوں مسجد ہی ٹھیک ہے فرمایا وجہ کی ہے اس واسطے جنت وچ نفس دا حصہ وے مسجد دے اندر ربا خالی تیرا ہی حصہ وے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کی معرفت ہے یار خدا دی قسم کس درجے دی معرفت ہے فرماؤں دے لے میں تے چنا گا جنت دی بجائے مسجد نو کیوں سونا فرمایا جنت میرا حصہ ہے مسجد میرے مولا دا حصہ ہے میں اپنا نہیں پسند کردا کیونکہ نفس میرا دشمن ہے میں اپنوں مولا دے پیچھے فنا کیتا وے میں عرض کراں گا یا مولا جنت رہن دے علی مسجد وچ لستا لوے گا ایدا مطلب اے نکلیا کہ جے علی پاک ورگا ہوے خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں جڑی لذت فقیر نو مسجد چاہوندی اللہ دے ذکر چاہوندی اے او جنت چی یعنی جنت دے حوراں قصوراں وچ نہیں آونی جے جنت چونو لذت آوے گی تے صرف دیدار خدا دی آوے گی یا دیدار مصطفیٰ دی آوے گی گل نہیں سمجھ لگی سنا ہوں سانو بھی رب اختیار دیتا ہے کیڑی شاہ چنی علی پاک تے فرماؤندے نے میں تے مسجد چنی ہے سانو بھی رب اختیار دیتا وے دسو اے کی چننا جے کوٹھی چننی جے یا مسجد چننی جے گڈی چننی جے یا مسجد چننی جے اسانے ربا مسجد مولویاں نو دتی سانو گڈی کوٹھی کافی ہے جتھے نہ لبے گی اوتھے مسجد قبول کوئی جے مسجد چاں گے تے تاں جاواں گے پہلو کوٹھی ہووے آہا صدقے صدقے سائیں آپ کو اپنی پسند ہے کی خیال ہے آپ کو اپنی پسند ہے قبلہ بول بول نو چھڈو تے کدھر جائے گی تے کان نو چھڈو تے کدھر جائے گی بس سائنس دان تے مولا علی اچ ایو فرق ہے سائنس دان کوے نو چھڈو تے کوٹھی دی روڑی تے جا بندے رب چاہیے نہ دین چاہیے نہ جنت چاہیے اے جہان میٹھا تے اگلا پر ترقی کا معنی بھی یہی ہے ترقی کا معنی آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ترقی کا معنی نہیں سمجھتے تھے ترقی کا معنی یہ ہے کہ ایسا فلسفہ حیات ایسا فلسفہ زندگی جس میں نہ خدا کی گنجائش ہو نہ قرآن کی گنجائش ہو نہ ربی نبیوں رسولوں کی گنجائش ہو نہ جنت کا تصور ہو نہ دوزخ کا تصور ہو نہ فرشتوں کا تصور ہو نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ہو ایسے فلسفہ زندگی کو کیا کہتے ہیں میں آج کتاباں تھوڑیاں لے کے آیا نا تاں کر کے وہ ترقی دا مانا جدے لکھیا میں نال لے کے آندا تے پھر تے تساں چھتی مان لینی سی کیونکہ مولوی نو آندے جے نا کڈ کے وکھا کڈ کے وکھا تے جدوں کڈ کے وکھاوے پھر آندے نے پڑھ کے وکھاؤ چلو کتاب دس دینا ترقی دا مانا کتاب اردو دی علم التعلیم اعلی ثانوی جماعتوں کے لیے اساسیات تعلیم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی چھپی ہوئی پنجاب گورنمنٹ نے پروفیسروں کو اکٹھا کر کے یہ کتاب چھاپی ہے فقیر دے کول سکول دی بارہویں دی پئی جے صفحہ نمبر 35-36 کھول لیا جے کنا صفحہ 35-36 سوا کھول لیا جے وچ لکھیا ہونا ہے ترقی دا مطلب یہ ہے نہ خدا ہے نہ وحی ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے نہ فرشتے ہیں صرف ہے تو سائنسدان باندر ہے اور شاہی کوئی نہیں یہ ویکھ لیا جے ایمان نال دسو مڑ ترقی کفر ہوئی کہ نہ ہوئی بولو ہے کفر بھی ہوئی تے بڑا لانتی کفر ہویا کہ ایک خالی کفر ہوندا ہے ایک ہوندا ہے کالا کفر ایتھے کوئی کالا کفر ہونا ہے ہن اج تو بعد ترقی دا لفظ بولو گے کڈو توبہ لکیرا کڈو ایتھے نک نال چھتی تے اور سنو اے ایمان نال دسو جو کچھ انہاں لکھیا ہے وہ کر کے وکھاوندے نے باقی جتھے تساں ترقی یافتہ جماعت ویکھو گے نا ترقی یافتہ سوسائٹی ویکھو گے واقعی انہاں دے دل دماغ اچ نہ جنت نہ دوزخ نہ خدا نہ وحی نہ حکم نہ رسول او آندے نے مسیح تو پرے گھر بناؤ جتھے آواز نہ آوے نہیں تے ریٹ گھٹ جاندا ہے آندے نے کہ نہیں؟ ایمان نال دسو جنہ ترقی تو پرا ہوے گا نا اونا ایک نبی سرکار دے دین دا تابے دار ہوے گا، اونا ایک جنت دی لالچ رکھے گا، جنت آستے عمل کرے گا، دوزخ تو ڈردا رہے گا، رب سونے نو مندا رہے گا، جیویں جیویں ترقی کردا جاوے گا او بندا جائے گا ایسا سور جس سور دے دل دماغ وچ خدا نہیں، وہی نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، فرشتے نہیں، او مولوی دے قرآن نو سنے، باپ تو وہ ہے جو یورپ کی طرف سے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو تم پتہ نہیں کون سی پرانی باتیں کرتے رہتے ہو، یہ تو تمہیں مولویو تمہیں قدامت پسندی لے ڈوبی ہے، تم تو قدامت پسند ہو، پرانے خیالات رکھتے ہو، معلوم ہویا واقعی ترقی دا مانا یورپ ایو ہی سمجھایا ہے تے ایو ہی پڑھایا ہے تے ایو ہی کراندا ہے پیا، ایسی ترقی تے لعنت، توجہ نہیں کیتی، ترقی ہماری یہ ہے اسی اس دنیا تو پر جھاڑ دے جائیے، پرواز کردیاں کردیاں مدینے دے تاجدار دی کچہری وچ جا پڑیے جویں داتا پہنچیا ہوئے، توجہ نہیں کیتی آلے قوت علمیہ کی اصلاح کون کرتا ہے؟ دین، بولو بولو، اوے علم والی طاقت دی اصلاح کون کردا ہے؟ او نٹھ پاوندا ہے، اب بے لگام گھوڑیا مت ہر شے جھوٹ سچ مننی آویں، ہر گل نہ مننی، جو صحیح ہو وہ مانو، جو جھوٹ ہے جو غلط ہے چھوڑ دو، ماننے کی اصلاح اسلام کرتا ہے، تائیوں ہی سکولہ میں جدو اے نتھ لا لیندے نے اے چھوٹ بھی مند ہے، بکواس بھی مند ہے، بے دینی مند ہے، بے غیرتی مند ہے، ہر گل منی کھڑا ہے کافران دی، کیونکہ دین آلی نتھ اس دے دماغ تے ذہن نو نہیں پئی، عقائد جو رکھنے سن او نہیں رکھے، جو نہیں سن رکھے او وال لینے، بیلیا مدینے دے تاجدار دا دین جیڑا عقائد جنو آکھے جاندہ ہے، جیسے چ نبی پاک نے اشارہ فرما کے سارے عقائد دل دسیا ہے کہ رب نو من، فرشتیاں نو من، جنت نو من، دوزخ نو، تے ترقی کی آکھ دیئے کوئی شاہ ہے نا، من من کنو، چرگا، اے مرگا، اے سٹیرنگ، اے گیر صاحب، اے کلاچ پلیٹ من، او مولویا کمپیوٹر من، موبائل من، او جڑا لیتر وانگو چکیا ہوندہ ہے کان نال، جڑا لیٹرین وچ بھی آ جاندہ ہے جتھے بھی جاؤ نال، تے بندے ایویں ہوا وچ اڈ دے بے وقوف نا مراد، جتھے بھی ویکھن چار بندے کٹھے، گل بھاویں ہونی نہیں ایویں کڈ کے کان لا لا، ہیلو جی جی جی جی میں جی یہاں پر پیشاب کر رہا ہوں، ورنہ مراد تیرے تو موتر دا سوال کر نا، مراد دنیا پاگل، خدا دی قسم کر کے نہ ہویا جو شیطانی سامان، جیویں جیویں شیطانی سامان آیا ہے اوویں اوویں شیطان چڑھدا گیا ہوتا، تے بے وقوف بناندا گیا ہر دماغ نو، او سمجھدا ہے بس ہے دنیا تے تے موبائل بس، باقی دی شے کوئی، ایسی بات وجی، حالانکہ ایمان نال ہن تے کھوتی ریڑیاں والے وی رکھی پھر دے، آ جڑے چوڑے جناب نالیاں صاف کر دین نا، انہاں دی جیباں وچ وی پیا، سونیا نبی پاک سرکار نے فرمایا والباق باق مرنے کے بعد اٹھنے کو مان والقدر رب سونے نے ہر شے دا اندازہ کیتا ہے اینو کتھے رکھنا ہے اونو کتھے رکھنا ہے اونو کتھے رکھنا ہے کسے نو پتر کیویں دینے نے نبی پاک سرکار نے فرمایا والباق باق مرنے کے بعد اٹھنے کو مان والقدر رب سونے نے ہر شے دا اندازہ کیتا ہے اینو کتھے رکھنا ہے اونو کتھے رکھنا ہے اونو کتھے رکھنا ہے کسے نو پتر کیویں دینے نے اس دے علم مبارک وچ ہر شے پہلو ہے اس دے مطابق کو پیدا کردا جا رہا ہے توجہ نہیں کیتی نا ایمان عقائد دا حصہ ہے جڑا حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا کو مان فرشتوں کو مان مقصد حضور سرکار دا اس تو اے سی کہ عقیدے جڑے نے اسلام والے او سارے پورے کر لو سارے اینو کی آخدے نے ایمان بولو کی آخدے نے ایمان تو ہن اے نہ سمجھی بے جڑا اسلام پچھو دسیا ہے اسلام دے اندر تے نبی پاک سرکار نے دسیا زبان نال گواہی دینی اللہ دی وحدانیت دی رسول اللہ سرکار دی رسالت دی تے نماز ادا کرنا زکات ادا کرنا حج کرنا روزہ رکھنا اوتھوں نبی پاک سرکار نے صرف عمل والے کرن والے چند کم جڑے سن نا او بیان فرمائے نے تے اشارہ وچو رکھ چھڈیا ہے کہ جن نے اللہ سونے نے کرن والے کم دسے نے او سارے کرنا اسلام ہے سارے کرنا اسلام ہے ورنہ اسلام صرف انہاں چیزاں وچ نہیں گے مت تسا آکھو نماز روزے حج زکات کر لو ہن اے دسو بھئی اس حدیث تے انہاں لفظاں نال کسے جگہ تے پیو دے ادب دا آیا ماں بے ادب دا تو ہن کی خیال ہے اس حدیث نو جڑا پڑھے تو آ کے مولوی جی ان دے وچ تے گل نہیں کوئی تو میں تے ماں پیو نو لمحہ پا لینا وچ ان دے تے آئی کوئی تو نو ایہو آکھاں گے او بے وقوفا حدیث نو اپنے آپ ترجمیاں نال نہ سمجھ حدیث نو اون سمجھ جویں نبی دی شریعت دے غلاماں نے سمجھیا ہے توجہ نہیں کی تھی حضور دی شریعت مطہرہ دے خادمہ نے جویں سمجھے دین مبارک نو کلام رسول اللہ نو اونج سمجھ فقہ دے جننے مسئلے نے فقہ جنو فقہ آکھیا جاندے حضور سرکار نے نماز روزے حج زکات دیا دا دس کے اسلام دا ایمانہ بیان فرما کے جننے بھی فقہ دے مسئلے حرام حلال پاکی پلیتی دے آئے نے اور ساریاں والی اشارہ کر چھڑے آوے اور عقیدے دیاں کتاباں وکھریاں نے جنہاں وچ ایمان دا بیان ہوندا ہے غور فرما تے عمل والیاں کرن والیاں گلاں جڑیاں نے او فقہ دیاں کتاباں وچ ہوندیاں نے فقہا دسدے نے حلال کیے حرام کیے پاک کیے پلیت کیے اے ساریاں چیزاں اے دے وچ آندیاں نے فقہ اے سچ آ گئی تیسری شے جنوں نبی پاک نے احسان فرمائے او پھر ایمان تے اسلام کی مطلب حق دین نو مننا پھر اس دے اوتے چلنا اینا دوواں تو بعد جڑا اثر نکلدا ای جڑا پھل آوندا ای او پھل بندے دے دل وچ خلوص دا ہوندا ہے بندے دا دل پھر خالص ہوندا جاندا ہے او خالص کرن واسطے اللہ سونے دے فقیراں دی سنگت چاہی دی ہوندی ہے میں مثال سمجھانا جیسے ساری گل سمجھ آ جائے گی اللہ سونے دے نال خلوص ہونا ہی ہوندا ہے بندہ اللہ سونے دے ہر کم خالص ہون سلے کردا وے جسلے بندے نو اللہ دی معرفت آوندی ہے جنہ کوئی رب نو پشان دئی دل دے نال اونا ایک خالص کم کردائی پہم پہلو ہی مثال تینو دے گیا وہاں کہ ایک بادشاہ نو ویک کے پیا کم کردائی دوسرا اندائی میں نو بادشاہ پیا ویک دائی اس ملازم دے کم دے انداز دو ماں دے ہو ری ہونے نے ایک نو پتا ہے میں نو نہیں ویک دا تینا او مال بادشاہ مالک نو پیا ویک دائی اونے جناب دو نمبر بھی کھاتا رلائی اونا کی خیال ہے انہیں ہر کم میں چرے لائی آنا وے صدقے جوان نبی سرور تو آقا نامدار سرکار نے جڑے احسان دی گل فرمائی ہے احسان ایمان اسلام پورا جدوں کردا ہے بندہ اے دیتے جویں جویں چلدا جاندا وے اوویں اوویں اللہ سونے دی معرفت دا پھل لگدا جاندا وے بندہ رب سونے نو خلوص نال یاد کردا ہے میں مثال دینا دودھ ہوندا ہے نا دودھ اس دودھ دے وچ مکھن ہوندا ہے کہ نہیں بولو اس مکھن دے لین واسطے دودھ نو کی کرنا پیندا ہے گرم کر کے بولو بولو جاگ لان تو بعد جمے گا پھر کی کرنا پیندا ہے پیندہ رڑکنا کے لئے رڑکنے تو بعد پھر وچوں کی آن دا ہے سمجھ نہیں آئی سنو اسلام تے ایمان اے ہے دودھ کیا ہے دودھ ایس نو جاگ جڑی لگ دی او لگ دیئے اللہ دے فقیر کامل مرد درویش دیکھو جنا چیر او جاگ کی ہوندی او دل چے دین دی محبت پا چھڑ دائیں خدا دی قسم کر کے آنا جنا چیر فقیر کامل نا لبے او نا چیر دین تے بندہ نا اتو اتو چل دائے تے وچو پاری سمجھ دائیں اوکھا ہی لگا پھر دا ہوں گا تے جدوں فقیر کرے نا نگاہ تے پھر دل دے خانے وچ دین دی اتر دیئے محبت پھر خدا دی قسم کر کے آنا پھر بندہ دین نو موڑیا تے نہیں چکدا دین بندے نو اٹھائی پھر دا ہوں گا اے پکی گل اج اساں درویشاں نو چھڈیا نا نا مراد جنو ویکھو اردو قران پڑھی کھڑے اردو حدیث دیاں کتاباں پڑھ کے دین لبدا پھردا اینو آکھ نا مراد ساری زندگی مر جا پڑھ پڑھ کے اردو جے الٹا گمراہ دن بہ دن نہ ہوندا جاوے تے پھر آ کے پہلو کسے مرد کامل درویش کامل کامل درویش جس کی نگاہ مبارک سے دل میں دین کی الفت پیدا ہو فراڈ چکر بازی کا خیال پیدا نہ ہو تے جے نگاہ ہوئی تے ہن اندر خیال اٹھ پیا اے ادھروں لواں او مرید ہوے او پھسے اے پھسے تے پھر او نگاہ مبارک الٹا بیڑا کر کے نگاہ جدو پیندی ہے نا تے پھر او آندا اے ٹر بلیا چل اوتھے چلیے او جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو تے جے حالے او مرید ہوئے تے او مرید ہوئے تے او پھسے تے او پارو پھسے تے او بکرا پھسے تے او چھترا پھسے تے جے اس چکر تے نگاہ الٹی پی گئی ہو جیڑی مرشد دی نگاہ ہوندی ہے او صرف دولت دیندی ہے کہ دین دی محبت اس نال بندہ دین تے خوش ہو کے ٹردا ہے تے دنیا دل وچوں نکل جاندی ہے تے الفت اللہ تے اللہ دے پاک محبوب دی آ جاندی ہے اسے نو جاگ آکھیا جاندا ہے کی آکھیا جاندا ہے سلطان فرماؤندا ہے علم و باجی توجہ نہیں کی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق تے تسبیح پھری او پر دل نہ پھریا تسبیح پھری چشتیا پھرن دا معنی تے سمجھا سمجھا جا آواز تسبیح پھردی پئی ہے پر دل دنیا تو نہیں پیا پھردا دل دنیا نال اٹکیا کھڑا ہے پیسے نال اٹکیا کھڑا وے مریداں نال اٹکیا کھڑا ہے او پھسے او پھسے او ایسے دی گل کیتی ہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینی تسبیح پھڑ کے علم پڑیا او پر ادب نہ سکھیا تے کی لینی علم پڑھ کے کی لین چلویاں وڑ کے جاگ بنا او دود جمعی دے نہیں باہو بھاوے لال ہو وڑی کڑ کڑ کے جو ہے صدقے جاواں گا اور فرما مرشد جدو نظر کرم فرماؤں دا ہے مرید دے دل وچ دین دا پیار بہ جاندا ہے ہن دین دا پیار بیٹھیا تے چشتیا رڑکنا کی ہے رڑکنا پھر دین دے چلن والی محنت مت پیر دے موڈیاں تے پائی کھڑا ہووے پیر جی تینو دو سیر سیب دتی جانا وا دین تے آپ ہی چلنا جے تو کدھر چلے ہیں میں سین مام جا رہا پیرا میں ہی چلے ہاں تے تو دین تے چل انہوں آکھنا مرادا پھر تو بھی مکھن کڑ لیا تو دینی دائی جمان تے چکر کھلو رہا ہے تو انہوں آگا رکھنا کہ محنت ہر کام کے لیے محنت ہوتی ہے کہ نہیں دکان کھولنی ہوئے تو کنے وجہ آپاں جا کے تو فکر ہوندہ شٹر کنے وجہ کھولنا جے منجی بیجڑی ہے پھر فکر لگا کھڑا ہے میں نہ تونی ہے سپ لتاڑ دے پھرنے نہ سردی محسوس ہوئے نہ گرمی محسوس ہوئے جے سویرے کم تے جانا ہے سیکل کے میں باہر کڑی ہے تھانڈت کے میں جانا ہے اے ساری جے محنت یارا کرنے خدا دی قسم کر کے آنا نبی سرکار دے دین تے اینا ساریاں چیزاں نالوں محنت ود ہندیو اللہ فرماؤں دا والذین جاہدو فینا لنہدی اللہم سبلنا جڑے بندے ساڈے راواں وچ محنت کر دے نے ارسا انہاں نوں ضرور اپنے راواں دے ہدایتاں دے چھڈاں گے جویں بندہ محنت کر کے شام نوں جیب بھر کے آوندا ہے پھل لے کے آوندا ہے رب دے دین تے محنت کرن والے نوں پھل رب کی دیندا ہی دنیا دے اندر اللہ دی معرفت احسان مل جاندا وے پھر کھلوندا ہے ٹردیا پھردیا دلو دا رب دی بارگاہ وچ ہوندا وے کم کردا ہے یا رب نو پیا ویکھدا ہے یا رب اونوں پیا ویکھدا ہوندا ہے اس یقین دی معرفت دے نال ٹردا پھردا ہوندا ہے صدکے جاواں اے تے دنیا دا پھل لے ایک پھل دنیا دا اے مل دائی آخرت دے اندر پھر جنت دی دولت مل دی اے ارسا انہاں نوں ضرور اپنے راواں دے ہدایتاں دے چھڈاں گے جویں بندہ محنت کر کے شام نوں جیب بھر کے آوندا ہے پھل لے کے آوندا ہے رب دے دین تے محنت کرن والے نوں پھل رب کی دیندا ہی دنیا دے اندر اللہ دی معرفت احسان مل جاندا وے پھر کھلوندا ہے ٹردیا پھردیا دلو دا رب دی بارگاہ وچ ہوندا وے کم کردا ہے یا رب نو پیا ویکھدا ہے یا رب اونوں پیا ویکھدا ہوندا ہے اس یقین دی معرفت دے نال ٹردا پھردا ہوندا ہے صدکے جاواں اے تے دنیا دا پھل لے ایک پھل دنیا دا اے مل دائی آخرت دے اندر پھر جنت دی دولت مل دی اے توجہ نہیں کیتی یار سرکار ایمان اسلام احسان اے تاں تینے چیزاں آون تے بندے دا دین جڑا ہے نا او اندروں تے باہروں پورا ہو جاندا ہے سمجھ نہیں لگی اندروں وی کیونکہ تو سا آکھو گے چشتی تو ایک جمعہ دے بیان کیتا سی دین دے جوز دسے سن پانج آج دسے نی تین تو توجہ نہیں کیتی اور سیڑے تفصیل ہو رنگے سی آج تفصیل ہو رنگے سی اوسلے وچلی گل گل سمجھی جیڑی احسان والی گل ہے نا یہ اوسلے نہیں سی سمجھائی اسلام ایمان تے احسان جدوں پورا کرو نا تے او جیڑیاں گلاں سمجھائیاں سن چھے جز پنج وہ اے دے وچ آ جاندے تے اصل جیڑا ہی نا رب سونے نے بندے نو پیدا کیتا ہے اپنی معرفت لئی کادے لئی آیا ہے تے معرفت احسان ہے احسان اللہ دی پشان آن دیئے تے پھر دل دے اندر تے پھر بندہ ویکھدا ہے رب سونے نا دل نال کہ ساڈا رب کارخانہ کیویں پیا چلاوندا ہے ہن گل سمجھیو مسلمان اے دے وچوں ہی سائنس دان تے مومن دا فرق نکل آیا تسی آکھو گے یار او کیویں سن حضور پاک نے فرمایا نا احسان ایویں کام انج کرو تسا رب نو پے ویندے جے یا رب یعنی انج تہاڈا دل اس مرتبے تے پہنچے ہن گل سمجھی مومن فقیر اللہ دا اس دنیا کائنات نو ویکھدا ہے لیکن او اس کائنات تے نہیں کھلوندا او پیچھا ویکھدا ہے رب سونے نو تے سائنس دان اس دنیا نو ویکھدا ہے تے دنیا تے ہی اڑ جاندا ہے سونے این آنکھ دنیای کھوبا جان دے ہو پنجابی اچھا چکڑ یا دل دل جیدے ویچ بندہ جا کے پھس جا یہ دنیا کیے کھوبا تے دل دل این دے ویچ سائنس دان پھس جان دے نکلن جوگا نہیں رہن دا تے داتا حجویری جیسا این دیتے تر کے ہی نکل جاندے یہ فرق جے سائنسدان اور فلسفی اس کارخانے کے چلانے والے تک نہیں پہنچ سکتا وہ کارخانے کے چکر میں رہتا ہے یہ ویکھدا ہے مشین دا پچھوں بٹن سٹن والا فقیر اللہ دا مشین چل دی ویکھدا نا مشین نو ویکھ کے تے آندا تو نہیں تیرا بٹن کسے اور ہی سٹیا ہے ہن سمجھ لگی نے کوئی نا اے فرق جس ہے اور قرآن جس تدبر تفکر غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے بار بار کائنات میں دیکھو چاند کیسے آ رہا ہے سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے رات کیسے آتی ہے دن کیسے آتا ہے آنے جانے کو دیکھو یہ 24 گھنٹے مشین چل رہی ہے رک نہیں رہی ہر شے ہر وقت کسے نہ کسے مقام تے چل دی نظر آ رہی ہے اس کے چلانے والے کو پہچانو خدا دعوت دیتا ہے قرآن سے یہی کائنات کو دیکھو دیکھ کر کائنات کے خالق تک پہنچو سمجھو نہیں کی تھی اور سائنسدان کہتا ہے کائنات کو دیکھو پٹلا اولت ہی پھنس جا ایسے پھنسو پٹلا اولت نک نک کے جی پٹلا اولت بوتھے وچ بھی ڈیزل یہ ڈیزل یہ بابا ڈیزل جو ہے جس کو سائنسدان کہتے ہیں یہ خود ڈیزل ہے بیچارہ یہ ڈیزل ڈیزل سے باہر جا سکتا ہی نہیں ایک ہوتا کھب گیا اس کائنات سے نکل کر خالق تک پہنچنے والا مومن ہوتا ہے. تے تصدیق کلندر لاہوری تو کراواں بولو تے صحیح یار. میں کل دو تقریرا کرنی نے تسا کل سونا ہے. ہوں غور نال سمجھ گل کیڑی کر رہا سا کراواں تصدیق وہ تو تسا آخنا مولویا تو پگ منی ہوں تاڑی رکھی ہوں تو سارے کپڑے پائے نہیں تین سانو دے او دائی درس پھر آؤ تین علامہ اقبال بھی کٹ کے لے آنا وخا چڈنا وہ بچارا اسی واسطے تو داڑی مچھ من گیا وے اس داڑی منی اسی واسطے سی کہ ہوں داڑی منیا نو بھی تو سنا لوا مولوی وہ تاری گل نہیں سنی سناوا ہوں. کلندر اقبال فرماؤں ہے میں دریا دے کنارے تے پھر رہا سا حضرت خضر علیہ السلام آ گئے مینو فرماؤں نے اقبال کی لبدا پھرنا وے کیڑی شاید تلاش کرتا پھرنا وے میں عرض کیتی ہے سونیا میں کافر دے مومن دی تلاش پیا کرنا وا میں سمجھنا چاہنا کافر دے مومن چ فرق کی ہے کافر دی پشان کی تے مومن دی پشان مینو خضر علیہ السلام نے جواب دیتا ہے. واہ اقبالا تیری پہنچ تو صدقے مینو خضر علیہ السلام پہچان دسی کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. صدقے جاوا اقبال فرماؤں دے لے مینو خضر نے دسیا کافر دی پشان ہے وے او دنیا چی گم ہوندی مومن دی پشان ہے وے دنیا او دے وچ گم ہوندی ہے او اپنے رب دے تصوراں وچ گم ہوندا ہے. کیونکہ احسان یہ ہے عمل ایسے کرو تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا. گل نہیں سمجھ لگی جنہیں خدا نو ویکھنا انج ہونا ہے یا خدا نو ویندا ہے یا خدا مینو ویندا ہے مجال ہے جے او دے عمل وچ ماسا فرق آوے. جنوں اپنے رب سونے دا مشاہدہ ہونا ہے تے حاضری اگے سامنے اتھے بھی تے اگا میں ہونا ہے پیش انہیں مرسا فرق نہیں آن دینا اپنے عمل دے اندر. خدا دی قسم کر کے آنا انہیں وٹ کٹ کے رکھنے نہیں اپنے. وہ شیطانیاں نہیں وہ کردا وہ فلماں نہیں وہ بناؤں گا وہ لوکاں نوں ایس دنیا عیاش تے فضول آل نہیں لی جانتا، وہ دنیا نو دنیا دی ضرورت تک رکھ دا ہے، تائیو ہی سینس دان جدو نامراد بڑھے ایس دنیا دے دل دل تے کندے چھے بڑھتا ہی گیا ہے بڑھتا ہی گیا ہے بڑھتا ہی گیا ہے، رب دی نگاہ چھے ہے نہیں سی، انہوں پتہ نہیں لگ سکیا نفع کیے نقصان کیے، میں دنیا نو کی دینا ماں پیا اس نال کی اثر پوے گا، لوکی کیویں ہلاک ہون گے یا بچن گے اس نال، بلیا تائیوں ہی اللہ دے نبی جنہاں رب نو ویکھیا رب سونے تے نگاہ رکھی ہوتی او نفع نقصان کامل سمجھدے نے، او فضول تے عیاشی تے لڑائی والی دنیا دنیا نہیں دیندے، او دنیا ضرورت تک رکھدے نے، خدا دی قسم کر کے آنا ماتے سمجھے انہاں کول طاقت نہیں ہوتی نا، سن غوث پاک میرا فرماتے ہیں، فرمایا میں خدائی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر پڑے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، عرش فرش سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد محترم دے سنگی شیخ ابو الرضا محمد ہوئے نے صدقے جاواں انہاں دے بارے آپ لکھ دے نے، فرمایا وہ فرماتے تھے ساتویں زمین پر اگر چیونٹی بیٹھی ہو نا چیونٹی، اس چیونٹی کے دل میں سو وسوسے آئیں خیال سو آون، تے فرمایا میں اللہ کے دیے ہوئے علم سے ایمان نال دس ہوئے ستویں زمین تے کیڑی بیٹھی ہوئے تے کیڑی دے دل وچ جو خیال آوے اونوں سائنسدان اپڑ سکدا، وہ تے تیرے میرے دل دے خیال نہیں سمجھ گل نہیں سمجھ لگی، وہ تے جیڑا ایٹم بناؤندے نے جیڑا میزائل تیار کردے نے وہ خود او دا خیال نہیں سمجھ سکدے کہ کی ہے، ایٹم بم کا خیال یہ ہوتا ہے یا جو بھی سائنسدان ایجاد کرتے ہیں اس کا خیال یہ ہوتا ہے ان کی ایجاد کا کہ پہلو سب تو تیرا کباڑا کرنا ہے، تیری ماں دی شری تو بنا تے بیٹھا سانو تو سانو ویکھ تیرے نال کردے کی، اسے واسطے جنہیں بتی بنائی ہے وہ کدے نال مریا ہے، آہا کس کے ساتھ مرا ہے، بجلی نہیں بنائی جنہیں وہ سائنسدان کدے نال مریا ہے، یہ مطلب ہے انہوں بتی دے ارادے کا پتا، جی انہوں پتا لگ جانا جی یہ بلا بنا پیا انہیں میرے ہی دوالے ہو جانا ہے وہ کدی بنا وہ آتا وہی دیوے چنگے جان تے بچ جاؤ، سمجھ نہیں آئی پوڑیا فقیر اللہ دا تے کیڑی دے ارادے سمجھ کیڑی دے خیال دل چاوے تے فرمایا 99 میں سمجھ لینا، اے تے سمجھ لیں دے نے اتھے کیڑی دے خیالہ نو پہنچ جان دے نے پر تیل نہیں اللہ دے غوث نو دسیا، غوث پاک کتھے ہوئے نے ہوئے تے تیل دے خو کتھے نے، اچھا غوث پاک فرما دے نے میرا مرید بیٹھا ہوئے مشرق وچ میں بیٹھا ہوں مغرب وچ ہوئے میرا مرید ہووے میرا مرید دنیا دا مرید نہ ہووے رن مرید نہ ہووے ہووے غوث پاک دا مرید، فرمایا مشرق وچ بیٹھا ہووے میں مغرب وچ بیٹھا اوتھے اس دی عزت دے گل بن جاوے میں غوث مغرب وچ بیٹھ کے عزت کج لواں گا، تے اس غوث پاک نو بغداد دے تھلے خو تیل دا نظر نہیں سی آیا، اونو کیوں بے لیا خو تیل دا لیتا کیوں جفا مارتا، اونے کوئی ہزاراں لکھاں مخلوق مرانی سی وہ مراؤن واسطے تے نہیں آئے، وہ تے بندیاں نو بچاؤن واسطے آئے، جی آج کنجر امریکہ ویکھی کھڑا سائنسدان تھلے تیل تو تیل دے پیچھے لکھاں بندے بھی مار دا پھر دے کتے سورا وانگو ایمان نردہ سائک نہیں چلیا اللہ دا فقیر تے انسانیت دا درد رکھ دا ہے سائنسدان ہوں دا کتا بلا ایس کتے بلے نو کوئی تمید نہیں ہو دی ہو ہو ہو ہو آو کچو آو لیاؤ آو لیاؤ اس واسطے اس حدیث سے پتا چلا مومن جو کرتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے اور سائنسدان جو کرتا ہے وہ خدائی کو دیکھتا ہے خدا تک آکھنا سبحان اللہ اس واسطے مسلمان خدا تک جے کوئی پہنچے سائنسدان کسے نہیں انہوں پہنچایا جیڑا بھی رب تک پہنچیا ہے انہوں کسے فقیر ہی پہنچایا ہے کیونکہ ایک خدائی تک لے جاندہ ہے تے فقیر فقیر کتھو تک لے جاندہ ہے خدا تک لے جاندہ ہے دعا کرو اللہ سونا تیرا بیڑا کر دیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی دعا کرو او صدقہ نبی سونے دا اللہ سانو ایمان اسلام اور احسان تینے درجے عطا فرما تاکہ اساں بنیے پکے مسلمان مسلمان پکا سنو پکا مسلمان جیڑا جیدے تو سائنس دان وی ڈردے نے تے امریکہ وی ڈردا ہے تے برطانیہ وی ڈردا ہے جیدے ایٹم دے اگے کوئی ایٹم نہیں کھلو سکدا نا جیڑا ایٹم نو نکالا بنا کے رکھ چھڈے او مومن نہ تینا چیزاں نال تیار ہوندے سبحان اللہ جدو اے تینے پوریاں کر لیندے پھر میرے علی گولوی پھر داتا حجویری شرک پرارا شیر ربانی بن جاندائی جدو ایمان اسلام احسان تینے پورے ہو جان دل صاف ہو جاوے پھر ایس دے اگے کوئی ایٹم کھلو سکدی تائیوئی میرے مرشد میرے علی گولوی نے جدو انگریز نے پوچھے سپریڈنٹ نے راول پنڈی دا سپریڈنٹ سی آندھے شاہ جی ہاتھ اچ کیے آپ دے ہاتھ مبارک تسبیح سی فرماندے نے میرا ہتھیار آندھے سر شاہ جی اے دے وچ کنی طاقت ہے پیر صاحب انگریزی نہیں سن پڑے آپ تے اپنی اولاد نو بھی نہیں سی پڑھن دتی او آپ ہی ترجمان رکھی پھردا سی کیونکہ اسلام والے نو کی لوڑ ہونی ہے لوڑ تے کفر والے نو اے سیانے آندے نے پیاسا خوں ول جاندا وے خوں پیاسے ول کافراں نو لوڑ ہے جنت دی تے جنت نو کسے دی لوڑ نہیں جننے آونا ہے جنت دے بندوبست آپے کر کے آوے بولی نال ترجمان پھڑی پھردا سی آندا شاہ جی ہتھ وچ کیجے فرمایا اے تسبیح میرا ہتھیار آندا اندے وچ کنا زور ہے فرمایا تساں یورپ والےاں دے سارے اصلے ایک پاسے میرے علی دی کلی تسبیح ایک پاسے توجہ نہیں کیتی تائیں مجال ہے جے پیر صاحب دا ماسا بگاڑ سکے ہون انگریز ہاں انگریزاں نے تے آپ نو ملک بدر کرن دا سوچیا سی انہاں نو کڈ دینے آپ نے فرمایا تم مجھے جو عزت ملی ہے اس کا دینے والے تم نہیں وہ کوئی اور ہے اور اگر یہ چھینے گا تو وہی چھین سکتا ہے تم نہیں چھین سکتے تم میرے بارے سوچ رہے ہو اس کو نکال دیں تمہیں خود پتا نہیں ہے کہ ہمارے پروردگار کے ارادے تمہارے متعلق کیا ہے چند دن گزرے مرشد تاجدار گولڑا دا ڈیرا اوتھے تے برطانیہ دا او کیا جاندا ہی جتھوں دی کھوتی اوتھے سنو اے تے رب سونا نا فوج جڑی اللہ دی فوج ہوندی ہو جنوں رب قرآن وچ فرماندا ہے ان حزب اللہ ہم الغالبون بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہتی ہے اللہ دی جماعت نہ تین چیزاں نال بندی ہو نام رکھن نال نہیں مت کوئی حزب الرحمن دے کوئی حزب المجاہدین تے کوئی حزب اللہ سمجھ آئیو اے حزب اللہ تے لعنت اللہ تے پرلا مولوی رحمت اللہ اے وکھرے بن دینی اے تنظیمہ جماعتہ نہیں ہوں دیا فقیران دیا خدا دی قسم کر کے آنا تین چیزاں پیدا اللہ کردہ ہے جدو مہربان ہوں دی ایک ایمان اندر ایک اسلام کرن دا سارے شرعتے ایک دل لے چو احسان کہ فقیر دا دل پھر ہر ویلے رب نو ویکھدا ہوں دی او جے امریکہ بم چکی پھرے تے واندا چوڑ دے پترا تو کی اے پیچھے چابی پھیرن والا کوئی ہو رہی ہے تے اساں اونوں پے وینے تیرے تو ڈرنا کی ہے اساں او اللہ اکبر اس دے اوتے نگاہ رکھی ہوندی اونے بس اے فوج جدو تیار ہو کے میدان وچ اتر پے نا تین چیزاں انہاں کول ہون اے اصلے تینے پورے ہون کیڑے کیڑے احسان لا تین اصلے پورے ہون میدان فوج کھلو جائے ساری کائنات کی فوجیں ایک طرف رب کی یہ مقدس جماعت ایک طرف یہ کبھی کسی سے ہرتے تے جے ویکھنا ہی تے مدنی تاجدار دے یاراں نوں چا ویکھ کی حضور نے کوئی انہاں نوں اصلے بنا بنا مثال دتا سا کیڑی شے دتی سی ایمان اسلام احسان جیڑیاں تین چیزاں سمجھائیاں ہیں پوریاں نہیں سمجھا سکیا پھر بھی وضاحت پوری آخر کدوں کر سکتا ہے بندہ کیونکہ سانو تواڈے ذہن مطابق اتر کے گل سمجھانی پیندی ہے گل تے ہوئی نہ ہوا ہن جنے پہلے تے نہ ہونا قاعدہ پڑھن واسطے تے اونوں پھر الف با تا سا جیم کوئی میں کرنا پیندا ہے تے جے الف با تا سا جیم تے لگ جاوے تے پھر اگلا صفحہ پھر اگلا صفحہ پڑھتا ہو پھر ہن جوڑ آ جائے گا زبراں دے نال پھر ودیا ودیا پھر پورا قرآن پڑھ لیں گے سمجھ نہیں آئی گل دی توجہ نہیں کی تھی ادھروں آپا جو کھانا پینا سی کھا پی بیٹھے ہیں تو بیلی ہون آ گئے انہوں نے کی لبنا آپا دے کھا پی بیٹھے ہیں جو کچھ کھانا سی کوئی روح تازہ ہوئی جائے کہ کوئی نہ جڑے کہندر سی مرانگے نال تیرے جڑے کہندر سی مرانگے نال تیرے تے اجیو نا وی بازیاں ہاریاں میں سیدید نو دنے راتی تے اجیو نا وی باریاں ماریاں نے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڈ گئے ماری اڈاریاں نے محمد بوٹے جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے یار صحیح سمجھ آ گئی نہیں تین چیزا دعا کر اللہ سونا حضور دے صدقے اے ہو جائی فوج مسلمانہ نو عطا فرماوے جیڑی فوج اے ہو جائے میدان اچ تربیت لئی ہووے جس میدان اچ ایمان بھی ہووے اسلام بھی ہووے احسان بھی بس مڑ سائی نہ انہاں نو کوئی ڈنگی ٹوپی چاہی دی ہوندی تے نہ کوئی جناب جی او تمبی چاہی دی ہوندی او شیطانی کوئی شے بس تین طاقتاں جدو اندر آ جاندیاں نہ پھر کیونکہ اے نہیں رہندا پھر اللہ فرماؤں دا ہے فقیرہ فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے کیا ماری کھڑے سن صحابہ جنگ بدر رب فرماؤں دا ہے تو سا نہیں قتل کیتا انہوں میں کیتا ہے تو باس موڑ جدو لڑائی تے خود رب اتریا کھڑا ہوئے سمجھ نہیں ہو لگی جدو خود رب بھی میدان چوے تو مڑ کی امریکہ دے کی برطانیہ اسے واسطے شرون شرون جان دیو اسرائیل دا جڑا وزیر اعظم ہے نا اس دا بیان آیا سی تو تھا کیا مسلمان مسلمانوں میں عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی والے جذبے نہیں رہے ہاں میرے کو اخبار پہ آئے عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی والے جذبے نہیں رہے اب یہ مسلمان بدی کا نشان بن چکے ہیں اب ہم ان کو جگہ جگہ پر ماریں گے اور اپنی بستیاں خوب بسائیں گے تائیوں تے کدی فلسطین تے سعودیہ تے فلان تے جیہ تے وہ پوڑیا اونا سورا نو پتا ہے ایسا اینا نو مصطفیٰ والی فوج تے بنن نی دن دے تے ساڑھے دنال تے لڑ دی سی تے جلی ساڑھی مونج کٹ دی سی او تے مصطفیٰ کریم دی فوج سی تے او رئی کوئی نی ہونا پا اینا نو جیوے مردی کٹانگے پر اونا نو پتا کوئی نی او چوڑ دے پترو جلی کملی والے دی فوج ہے نا او تیار کر دیاں رب جیس لے آن دا ہی نا تے مر دیر نہیں اولاؤن دا تے نا پھر رب دا کوئی ہاتھ پھاڑ سکدا ہوں دا ہی ہاں تے نا ہی پھر اگوں کوئی ڈکا پا سکدا ہی اونے جدو اپنی فوج تیار کرنی ہوں دی ہے نا جی میں فیرون نو موسیٰ دے کار ویچ موسیٰ علیہ السلام نو فیرون دے کار ویچ پا لیا سو دی اکھاں دے سامنے اپنے فقیراں نو پال دا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قران وچ اللہ فرعون دی جتھے گل کیتی ہے نا رب آندا ہے اینو روڑ دیو تے میرا ارادہ اے وے اینو ایدا دشمن تے میرا دوواں دا دشمن اینو پالے میں اے چاہنا موسیٰ کلیم دی گل قرآن نے چاہیے اللہ فرمان دے انو روڑ دے موسیٰ علیہ السلام دی اممہ پاک دی تو فرمان دے میرا ارادہ ہے وے این دا تے میرا دوواں دا دشمن انو اپنی چوڑیے چھ پالے تے میں فیر ویکھا والے تسنا علا عینی اے موسیٰ میریاں اکھاں دے سامنے بن اوہ اکھاں نہیں اکھ میری اکھ دے سامنے بن تیار ہو ایدا مطلب ہے جندے تے رب اکھ رکھی ہو وے اوتھے فرعون ورگا کچھ نہیں کر سکتا توجہ نہیں کیتی اے موسیٰ کلیم اللہ دے بارے فرمایا اپنے حبیب دے بارے رب فرماؤں دا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اِنَّكَ بِعَعْيُنِنَا محبوبہ میرے حکم دے نال تُساں صبر کرو تُساں میریاں اکھاں وچ جے اس باریک فرق تو صدقے نو عارف ہی سمجھ سکدا ہے کہ کلیم نو اکھ دے تو بن میری اکھ دے سامنے تے حبیب نو فرماندا ہے میریاں اکھاں دے وچ رہنا ایک اکھ نہیں تے اکھاں تو مراد اکھاں نہیں رب سونے دی شان رب آندا حبیبا میریاں ساریاں شاناں ساریاں صفتاں سارے نام تیری نگرانی وچ نے تینوں ویکھن وچ نے اوتھر ایک اکھ ویکھدی سی تو حبیب اے آپا سارا تینوں ہی ویندے ہیں سمجھ نہیں لگی آئے آئے آئے دعا کرو صدقہ مدنی تاج دار دا ہاں سوال کیے میرے گھر والی بیمار ہو گئی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے میدے یعنی پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا کر لاؤ اور مرد کرتے ہیں اب کیا کریں سائیں اسلام وچ مرد سے عورت کا علاج کروانا اور اتنا حصہ وہ دیکھے مرد جتنا دیکھنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسلام میں جائز ہے تے ایسے جو حالات ماحول جی میں بن جاندہ ہوں دا ہے نا کہ حدیث پاک کے چوندہ ہے اللہ تعالی جب سزا بھیجتا ہے نا تو پھر سارے جد پچھے رگڑے جاندے ہوندے نے جی جیڑی یعنی ماحول جس طرح دا بندا ہے تے پھر جو اتوں حالات عذاب سزا دے اللہ سونا نازل کردا ہے نا تے اس ماحول دی زد وچ تے سزا دی زد وچ نیک بد سارے وچ آوندے نے لیکن قیامت نو اپنی اپنے عمل تے اٹھن گے اس واسطے ہن جے اس زمانے وچ ولی ہوے گا نا تے اون دے گھر وی اے بیماری آ سکدی ہے تے اے پھر جیڑا ماحول ہن بنیا کھڑا ہے نظام فطرت اینو پھر استعمال کرنا پیندا ہے جے کسے تے اللہ مہربانی چاک فرماوے تے اور گل ہے جے نہ اون دے تے ضرورت آون دے مولا مہربان ہوے راضی ہوے اونجی باقی جیڑا نظام فطرت بنیا کھڑا ہوندا نا اے پھر استعمال کرنا پیندا ہے دو ہی صورتاں ہوندیاں نے یا تے بندہ مومن چھڈ کے جنگلاں نو ٹر جائے تو اتھے ہی گزار گزار کے مر جائے تو جے پھر ویچ رہنا ہے تو پھر نظام سارا استعمال کرنا پیندا ہوندا ہے جی سوائے اونا تو جو حرام بے زدگیاں ہوندی ہیں اونا نو چھاڑ کے ہوتے کسی جائے نہیں اس واسطے اس ضرورت نو اگر کوئی بندہ استعمال کرے گا ہے سزا ساڈے تے ہے عذاب الہی ہے عذاب الہی آخر ٹیڈ چیر چھڑنے تو روزانہ ہزاراں بندیاں دے آپریشن میرے خیال روزانہ ہوتے ہو کی خیال ہے یہ اللہ دی کتنی بڑی رحمت ہے کتنا بڑی رحمت ہے کہ روزانہ لاکھوں بندوں کے پیٹ چیرے جا رہے ہیں کسی کا دماغ چیرا جا رہا ہے کسی نو کچھ ہویا ہے ہاں جی اللہ دی رحمت والے ہوئے کھڑی کی خیال ہے کوئی کھڑی دوالے تے پہلو اینا دی لوڑ نہیں سی اینا چیزیں دی پہلا لوڑ نہیں سی پہن دی کیونکہ بیماریاں سانو ہونی ترقی آلے دورے چاہ لگیا نے پہلا اینا سنو دیا بیماریاں نہیں سنو دیا اینا پھر اس طرح دے طریقے علاج کرن دی لوڑی کون سمجھ نہیں لگی گل دی اس واسطے جے الٹرا ساؤنڈ کرا لے گا اونج اللہ کول منگے معافی ملی سزا ہے جیدے تے اللہ مہربان ہوندا ہے اونوں بچا لیندا ہے اونوں بچا لیندا ہویا تے عذاب خدا تے ملا ہے تے سب عذاب تے سزاواں نے دعا کرو اللہ حضور دے صدقے ہاں بہت سارے بیلی ہاں قرآن پاک دے بارے میں دسنا چاہنا کیا مسجد تساں بنائی ہے آ ویکھو کنے دا فنوس لایا جے اُتے جناب پکھے ٹنگے نے اے سارا سامان کیندا ہے تھلے چٹائیاں اپنا دریاں وچھیاں نے یہ سارا سامان یہ کنو فائدہ دے رہا ہے اچھا یہ ہوں لا لیے تو دین ڈگ پینا کی خیال ہے آ پکھے لا لیے ہوں تو دین اتو ڈگ پینا ہے دین پکھے نال کھلوتا ہے یہ سب ساڈی اپنی عیاشی دا سامان ہے اسا کوٹھی بنگلے چوں اٹھ کے آنا ہے پتھراں وچوں اٹھ کے آنا ہے کلینا تو اٹھ کے آنا ہے تے اگے کلین وچوں یہ سب ہمارا سامان ہے ہم نے استعمال کرنا ہے تے قرآن مجید جڑا اللہ دا کلام ہے وہ جتھے ہونا ہے ان دے اتے کپڑا نہیں ہونا ہے ساڈے تھلے کلین ہوے اتوں فانوس ہوے اگے ساڈے اے سی ہوے مسجد ٹھنڈی ہوے تاکہ یہ ٹھنڈا باؤ ٹھنڈے ماحول میں نماز پڑھے تو پھر بات ہے اور قرآن خدا کا وہ یا نالیاں چ رلن دے اخباراں تے لکھیا ہے تے کنجر پہلو پڑھنا ایدے تے وی تے سارا بزرگ دا وچ لکھیا تو کنجریاں بھی بیٹھی ہیں اوئے ہوئے ہوئے نا مراد لانت خدا دی تم نے ویکھو دے سی پیچھے آوے آہا اے بھی تھلے پیاس ہے اے سارا قرآن پاک لکھا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جسٹس ریٹائر ڈاکٹر تنزیل الرحمان, یہ مضمون لکھ رہا ہے, یہ سارا مضمون ہے. ادھر کون بیٹھی ہے؟ یہ اسلام نہیں. سور تے ہرن کٹھے پکاون ادا نا ہے. سمجھ نہیں لگی؟ وہ مرغے دا گوشت تے خنزیر نو کٹھا پکاؤ, کھاؤ گے کیوں؟ حرام ہو جائے گا. تے یہ حلال ہوا ہے. ہاں جی, ہاں یہ جناب ادھر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے اور ادھر کنجری بیٹھی ہوئی ہے. یہ جناب سکول کی ترقی یافتہ, سکول میں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب کپڑے اترنے شروع ہوتے ہیں تو ترقی کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ پھر ایک طرف اللہ کا قرآن ہے. میں دکھا اس واسطے رہا, ویکھ دے تے تو سانو لانا ہی جے کوئی نئی گل تھوڑی ہے. کیڑا جن اخبار نہ لوایا ہوئے مقالا تے روزانہ ملنے ہے, پر اس واسطے میں وکھا رہا ذرا مولوی دا وکھانا ہو رہے. تے جے میں نہ وکھاؤں تے پھر بی بی ترقی یافتہ سی, پھر ترقی یافتہ سی. ہن کیونکہ میں چ وکھائیے تے ہن کون بن گئی ہے؟ ایک قرآن ایک پاسے, یہ نالیاں ضرور لان دیا. مسجد اچ کلین ہووے جدے تے اساں بہنا ہے ٹٹی دے ٹوکریاں نے. ٹٹی ساڈے اندر پری ہے, ہور کی. خون ساڈا پلیت, پخانہ ساڈا پلیت, پیشاب ساڈا پلیت, ہر شے تے ساڈی ہوئی پلیت. ہن اساں پے کلین دے اوتے, بیڈ دے اوتے. خالق کے کائنات دا قرآن یہ کتھے رول رہا ہے؟ انگلش بک پڑھن منڈا جاندا ہے تے کنے دا بستہ ہوندا ہے؟ بستہ کنے دا ہوندا ہے جڑا بیک ہوندا ہے؟ پانچ سو ہزار تک ہوندا ہے نا. ملان دا جا رہا ہوئے تے پانچ سو ہزار, پیر دا جاوے تے پانچ سو ہزار. چلیا سور کھاون والی قوم دی زبان پڑھن ہے تے جدو واری آوے خالق کے کائنات تر محبوب خدا دی جے دی زبان تے ویکھو میں مسلمان میں مسلمان میں مسلمان. جس قرآن نے سانو سور نہیں بنن دتا, کتا نہیں بنن دتا, نہیں تے کتے تے سوراں دی شکل ہو کے مریے. جس نے حالے تک زلزلیاں تو بچایا ہے, جن دے تے اوندے ایران وانگو آ گیا ہی آسمانی قہر عذاب تو جے بچیاں تے برکت اللہ دے قرآن دی. بلکہ اگلے دن برازیل کولمبیا اچ میں جنگ اخبار ویکھیا سی. برازیل کولمبیا یورپ کے ملک ہیں, ان میں 300-400 بندہ خنزیر کی شکل بن گیا. وہ اخبار بھی جنگ جنگ دے فوٹو بھی آئی سی. وہ پہلا منہ تے وال اگدے سن, نک ودا سی. خنزیراں کو بندہ 8-4 دن 7 دن زندہ رہندا سی, پھر مر جاندا سی. جتھے نہیں قرآن اتھے انج عذاب خدا دا. تو اس قرآن حکیم دا حال اے وے, اخبار تے لکھیا ہے نہیں پڑھیا تے 7 روپے دا, پڑھ لیے جھوٹی خبر ہن ردی, ہن ردی. آخ شیران دے حساب دے چوڑے نو ویچنا. منڈا ساڈا سکول شیطانی کار یہودی سنتر وچ جاوے تے جیڑیاں نال انہاں منافقت آستے 2-4 صورتاں رکھیاں منافقت آستے, کیونکہ پڑھاونا تے انہاں کفر ہے تے اگوں چلاونا وی کفر دا نظام ہے. ایتھوں دا تیار ہویا کوئی حضور دے قرآن دا قانون تھوڑا چلاؤں. جدو چلاونا شیطان دا قانون ہے تے پڑے صورت کا دینا. قرآن کی صورت تو وہ پڑھے جو مصطفیٰ کا نظام فاروق اعظم کی طرح چلانا چاہتا ہو. پر اس لانتی نو پڑھایا منافق کا پھر جدو کل اونو چوک کے کتاب لو ای سٹنا ادرو ای سٹنا یا ویچنا ہے تے چوڑے نو ردی اچ ویچنا ہے پھر پکوڑے سموسے اس قرآن اچ بن بن کے تے پھر روڑیاں تے جا رہے ہیں چھاپے خانے وچو قرآن شریف تو دریائے راوی اچ جا رہے ہیں دریائے راوی گٹر بہت بڑا سارے لاہور تے گٹر اتھے داخل ہوندے نے پے پانی او دا اپنا ماسا رہ گیا سر ہن اس گٹر وچ اللہ دا قرآن ٹرکاں دے حساب تے پیا جاندا یا اچھرے والی نہر وچ بند ہوے تے پیشاب تے ٹٹی ہوندی تے اگلے دن اساں خود ساڈے درویشاں ویکھیا ایک لانتی آیا ہے او ساڈے گھر سندر سندر دے نال پول دے اوتے کھلو کے پنڈ سی قرآن دی تھلے گند سی گارا سی نعوذ باللہ قرآن اس کھولیا تھلے سٹ کے تے ٹر گیا گارے دے اوتے یارو اسا اس سپ تے کیڑے وانگو بن گئے جنوں پتہ نہیں ہوندا میرے تے کیسلے پیر تے سوٹا آونا خدا دی قسم اسا اینی لانتی نشے دی نیندر سو رہے ہیں اتنا ایک قرآن حدیث تے دین دے دشمن بن گیا تے مت سمجھیا جی تے سانو رب کچھ نہیں آکھنا تے برطانیہ دی چھاں ساڈے اتوں ہے رب سونا لاٹھی جدو چلاوندا ہی نا تے پھر نہ او دی لاٹھی تو سائنسدان بچدا ہے نا سینسدان دی چھا تھلے جیوان آرہا بچ دے نجومی سینسدان بارے ساتھی ہوئی بتا دیتے ہیں لانے دن آئے گی لیکن جب خدا کا عذاب ہوتا ہے تو نہیں بچا سکتے ایران اچھ زلزلہ آیا ہے ایمان نر دس سینسدان دس سکے نہیں کسے نہیں یار کم از کم ہوئے تے زمین چکر کھا رہی ہے کہتے ہیں زمین چکر کھا رہی ہے اینا کنجرہ نو زمین دا چکر نظر آ جاندا اے نہیں سی دسیا زلزلہ آن لگا چلو پہلو ہی فون کر دیندے بیچاریاں نو تے اٹھ کے کسے پاسے نستے جاندے گل نہیں سمجھ لگی پر دسیا عذاب رب دا بولو تے صحیح تے کنا بندہ تھلے آیا ہے سوا لکھ بندہ دبیا ہے پورا شہر گھر کو ہے تے ہن انہاں نو پوچھ آپ بیٹھو ان محلوں میں جن کے پیچھے قرآن کے دشمن بنے تھے جن کے پیچھے رسول کے دشمن بنے تھے تے ساڈا ایہو حال ہن اس لیے دنیا پوری جڑی کھڑی آپس وچ پوری دنیا دا رابطہ جڑیا کھڑا ہے ایک کوئی کھڑی اور پوری دنیا پر برطانیہ یہودی حکمران ہے شیطان حکمران ہے انسان نہ کہنا ابلیس حکمران ہے ہن اس حالت وچ جدو اللہ دا قہر ٹوٹیا سن لو عذاب ٹوٹیا نا اس ہن اے دو چار نہیں رہن نے جویں رابطہ تے ترقی دنیا تک کوئی کھڑی ہے نا انہیں ایوے ہی سواگا پھر نا اللہ سونے نو ساڑیاں چمک دیا مسجدہ نہیں چاہی دیا رب سونے کو اپنے قرآن کی تعظیم اور احترام چاہیے مسجدہ ہون کچیا قرآن کا محل سونے کا ہو مسلمان پھر ہمیں مسجد مسلمان نہیں کر سکتی ہمیں مسجد خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہمیں بچائے گا خدا کے عذاب سے تو خالق کے قرآن کائنات کے قرآن پر عمل بچائے گا سانو مسجد دیاں کندہ تھوڑیاں دس دیاں کی کرنا جے تے کی نہیں کرنا سانو دسنا ہے اللہ دے قرآن نے دسنا ہے نبی دے فرمان نے دسنا ہے اور حضور سرکار دے دین قرآن نو سمجھن والے حضور دے غلاماں نے دسنا ہے اس قرآن حکیم دا محل خبردار آج تو بعد میں تو دس کے جا رہا مسئلہ اگر کران گے تو ٹھیک ہے نہیں کران گے تو سانو رب نو کھاٹا کوئی نہیں اپنی بربادی ایک تے قرآن حکیم اتنے خریدنا کر کے لائے آن دیکھ کوئی نہیں پڑھ میں آنا ہونا جنہ چر قوم انگلیش بک ہاتھ چو نہیں چھڑے گی ہونا چر قرآن نہ دیتا جائے یہ قرآن کی تذلیل کرتے ہیں توہین کرتے ہیں قرآن کو تو حقیر سمجھتے ہیں یہ تے منہ چو بکواس کر دینے جی قرآن پر آ جائے تو کہاں سے کھائیں گے قرآن تو انگلیش کے بغیر تو ملے گا نہیں کھائیں گے کہاں سے ایسے لانتی نو قرآن کیوں پڑھایا جائے یہ دے ہاتھ تے لتر پڑھایا جائے گو پر یا تپی کھانا ہوئے دے ہاتھ تے چک کے لگا پھرے قرآن اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو ماں باپ دادا چاچا ماما دنیا دولت پجاروں کوٹھی ہر چیز سے زیادہ قرآن کی تعظیم کرتا ہو قرآن اس کو دینا چاہیے قرآن ہی ادا سارا کچھ ہوئے اس کو قرآن پکڑانا چاہیے وہ مسلمان ہے اس کو قرآن کو جو سمجھے نا مراد جس نے انگلش کے 200 نمبر رکھے ہوئے ہیں ہے اور قرآن کے 5 اور 20 نمبر ہو ایسے لانتی کو قرآن کو پکڑایا جائے قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کے دل میں انگلش کا 1 نمبر نہ ہو قرآن کے کروڑوں نمبر ہو سمجھ نہیں لگی قرآن کے لامحدود نمبر اس کے دل میں ہوں قرآن بوسیدہ ہو پہلو انہیں خرید کر کے نہ لیا تے جے خرید کر کے لیا جے جنہیں مسجد پہنے ہر قرآن دے اتے غلاف چڑھا بغیر کپڑے تو کوئی قرآن مجید نہ ہوئے یاد رکھنا قرآن کو بغیر کپڑے کے رکھنا جائز نہیں ہے سمجھ آگئی نا نمبر 2 قرآن حکیم اگر بوسیدہ ہو جائے تو تمہارے لیے جگہ مسجد میں ہے قرآن مجید کے لیے نہیں مسجد ایک کنال کی جگہ اگر ہے تو مسجد کا کمرہ آپ 2 مرلے میں بنا لیں 10 میں بنا لیں لیکن قرآن مجید کے لیے ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جڑا پوری مسجد نالوں ود سونا ہوئے میری گل یاد رکھے آجے مسلمان ہون دا طریقہ پہ دسنا ورنہ نہیں ہو سکنے آسا تو سا پتہ نہیں کناش بھئی مانا نو سنیا ہو رہا ہے بھئی مانا دی نگاہ وچ انگلش بک سمائیے اونا لانتیاں خود بھی لانتی سن قوم نو بھی لانت پا کے تقریرہ سنا سنا کے ایمان برباد کر دیتے لے میں اونا لانتیاں آلی تقریر تینو نہیں سنا رہا میں اگلے دن لالا موسیٰ اچ گیا لالا موسیٰ شہر دے اندر تقریر سی میری میں مسجد دیکھیا تے کسے تھلے کارپٹ وچ ہے مسجد نو ٹائلا لگ رہی ہیں تے قرآن مجید ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قسم خدا دی ایس طرح ایک نال بنی جی بنی سی قرآن مجید دا ٹھیر اتھے لگا میں کہا ظالمو ٹائل اپنے لیے لگائی ہے اور قرآن ایسے انداز سے رکھا ہے جس انداز سے جوتا بھی نہیں رکھتے ظالمو جوتا بھی کسی انداز میں رکھتے ہو میں نے کہا اتارو یہ ٹائل قرآن کے لیے جو جگہ ہو وہ پہلے بنے مسجد بعد میں بنے جو مسجد کا چندہ ہے جو چندہ لوگوں سے وصول کیا ہے وہ مسجد پر بعد میں لگاؤ قرآن محل پر پہلے لگاؤ اور سنو جے ہو سکے تے جڑا مسجد دی تھان دیندہ ہے جدو قرآن محل واسطے کمرہ نال بناوے تے پھر وصیت چا کرے یارو میں نو اس کمرے دے نال ہی دفنا دیا جائے قسم خدا دی انج سمجھے میں سوا لاکھ نبی دے نال ستا وا سبحان اللہ ہائے ہائے سمجھ نہیں لگی گل دی سبحان اللہ اپنے آپ وچ جنون تے دیوانگی پاگل ہو جاؤ پاگل پہلے ہیں دنیا کے پاگل اب بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کے پاگل سبحان اللہ ہائے ہائے مجدد الف ثانی فرماتے ہیں فرمایا جب تک دیوانے نہیں بنو گے تم اسلام تک نہیں پہنچ سکتے مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان دیوانہ ہوتا ہے جنون ہوتا ہے اللہ رسول دے نام دے ٹکڑے پاک تھلے پائے اشتہار اساں چھاپنے آ تساں بھی چھاپیا ہے اور لانے کتھے نالی دے اتوں یہ لبنا سانو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گر پڑے وہ کنواں مٹی سے بند ہو جائے مٹی دے اتے کھا اگے جیڑا اس ہاں جانور اس کھا نو کھاوے علی اودا دودھ نہیں پیوے گا اور اس مٹی دے اتے جے مینار بنے تے علی اس مینارے تے کھڑو کے تے رب دا نام نہیں لگے گا سمجھ نہیں لگی شراب کا قطرہ کتھے ڈگا ہے خوب مٹی نال ہو گیا ہے اس مٹی دے اتے کی بنیا ہے مینار تو اس مینار تے کھڑو کے شاہ علی فرماندے نے میں اللہ سونے دا نام افسوس ہے اساں خود پیشاب دی نالی دا اتوں رب دا نام لا چھڈیا اشتہار کسی ملا کا جلسہ نہیں ہوتا جب تک یہ گستاخی نہ کسی ملا کا اجتماع نہیں ہوتا جب تک یہ رانت نہ لے وہ کہے ظالم خدا رسول سے تو تمہیں لعنت مل رہی ہے کیا ملا جلسہ کیوں کر رہا ہے ایمان نال دسو نالی دے اتو اسی آپ بیٹھا گے گٹر دے اتو اسی آپ ہم آدے لیکن جتے ایسا نہیں بیٹھنے اٹھے خالق کے تعینات اور محبوب خدا دا نام پاک لا چھڈنے اسی واسطے میرے بزرگ فرمان لگے جدن مولوی اشتہار چھڈ گئے نا یہ تر جاوے مولویاں نو برباد ہوش ہے کیتی کھڑی ہے جڑے اشتہار چھاپ کے تے خدا رسول دے نام تے درود پاک تھلے سٹن دے ہر شے نالوں اللہ رسول نال ود پیار ہوندا ہے تے بندہ مسلمان بندا ہے دعا کرو اللہ حضور در صدقے عمل دی توفیق عطا فرماوے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم یا رب العالمین مولا صدقہ کملی والے آقا سونیا ساڈے دلان دی اصلاح فرما یا اللہ ساڈے ایمان دی اصلاح فرما یا اللہ ساڈے عمل دی اصلاح فرما یا رب سونیا جنہ دوستاں جلسہ سجایا حضور دے صدقے دنیا آخرت انہاں دی سونی بنا دنیا آخرت سونی بنا مسلماناں نو عزت رفتہ واپس عطا فرما دشمنان اسلام نو تباہ کر دین حق دا بول بالا فرما مدنی پاک دے صدقے مریضاں نو شفا عطا فرما حضور دے صدقے مریضاں نو شفا عطا یا رب سونیا جو غلطی کتائی ہوئی ہے بیان دے اندر خطاب دے اندر سنن سنان دے اندر حضور دے صدقے معافی عطا فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا بھولانا پائے گا بھولے سے زمانہ سب غم یہ بولا نہ پائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا چھوڑ کے بے سہارا وہ سوئے بہشت چل دیے چھوڑ کے بے سہارا وہ سوئے بہشت چل دیے دل کا فسانہ غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا دل کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا کیسے سنا او دکھ بھرا پروانوں کو پیام غم کیسے سنا او دکھ بھرا پروانوں کو پیام غم عشق کی شمع بجھ گئی کون اسے جلائے گا عشق کی شمع بجھ گئی کون اسے جلائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا ہاں ٹوٹ چکے ہیں عشق کے جامو سب اے عاشقو ٹوٹ چکے ہیں عشق کے جامو سب اے عاشقو بھر بھر کے جام عشق اب بھر بھر کے جام عشق اب ہاں کون ہمیں پلائے گا بھر بھر کے جام عشق اب کون ہمیں پلائے گا کیونکہ چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا اور محفل ماد پڑ گئی محفل گوداز جو نہیں محفل ماد پڑ گئی محفل گوداز جو نہیں محفل درد و سوز کو ہاں ہاں محفل درد و سوز کو کون پھر اب سجائے گا محفل درد و سوز کو کون پھر اب سجائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا ہائے رے خاک مہرآباد جس کے قدم سے تھی تو شان ہائے رے خاک مہرآباد جس کے قدم سے تھی تو شان خون کے آنسو رولے پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا خون کے آنسو رولے پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا آتی تھی جو مصیبتیں ان کے تو فیل کرتی تھی آتی تھی جو مصیبتیں ان کے تو فیل ٹلتی تھی ٹوٹے ہیں کوہ غم جو اب ٹوٹے ہیں کو ہے غم جو اب کون انہیں ہٹائے گا ٹوٹے ہیں کو ہے غم جو اب کون انہیں ہٹائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا تھام کے رکھنا دامن رحمت انہی کا دیکھنا تھام کے رکھنا دامن رحمت انہی کا دیکھنا دنیا میں بھی بچاتا ہے ہاں ہاں دنیا میں بھی بچاتا ہے حشر میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے خلد میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے قبر میں بھی بچائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا اور محفل الس میں کہیں جلوہ گری ہے آپ کی محفل الس میں کہیں جلوہ گری ہے آپ کی پر دل کی نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا دل کی نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا بھول سے بھی زمانہ سب ہم یہ بھولا نہ پائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا ہم یہ بھولا نہ پائے گا بھولے سے بھی زمانہ سب ہم یہ بھولا نہ پائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا چھوڑ کے بے سہارا وہ سوئے بہشت چل دیے چھوڑ کے بے سہارا وہ سوئے بہشت چل دیے دل کا فسانا غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا دل کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا چھپ گیا ماہ مہرآباد رخ نہ کبھی دکھائے گا کیسے سنا او دکھ بھرا پروانوں کو پیام غم کیسے سنا